NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaat vanavond zijn veto gebruiken in de VN-veiligheidsraad, waar gestemd wordt over een Palestijns VN-lidmaatschap. Volgens Washington voldoen de Palestijnse autoriteiten niet aan de criteria voor volwaardig lidmaatschap bij de Verenigde Naties. Als de formerende partijen er niet uitkomen, dan wil GroenLinks-PvdA een poging wagen. Dat zegt fractieleider Frans Timmermans tegen Nieuwsuur. Hij wil niet in zee met de PVV, maar als de VVD belt, dan zal hij niet meteen de deur dichtgooien, zei hij. Eerder zei Timmermans nog dat hij geen rol zag voor GroenLinks-PvdA bij de formatie. De Amerikaanse gitarist Dickie Betts is overleden. Hij was gitarist en medeoprichter van de Allman Brothers Band, die in de jaren 70 een aantal grote hits had, waaronder Ramblin' Man en Jessica. Dat lied werd later de intro-tune van het succesvolle autoprogramma Top Gear. Dickie Betts is 80 jaar geworden. In de Vlaardingse loodgieterszaak is een man van 24 veroordeeld tot 1 jaar cel. Hij is verantwoordelijk voor het voorbereiden van een aanslag bij de Vlaardingse loodgieter afgelopen december. De straf valt lager uit dan de eis van het OM. Een medeverdachte komt later nog voor de rechter. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Hans van der Steeg. Zo, goedenavond. Daar zijn we weer. Drievoudig Europees kampioen judo Kim Polling die komt voortaan uit voor Italië. En we gaan zo met haar praten om te horen hoe dat nou zit. Ja, veel livesport ook vanavond. De kwartfinales in de Europa League. Met veel Nederlanders in actie bij bijvoorbeeld Atalanta-Liverpool. En hoe voorkom je dat de Noordpool smelt? Twee slimmerikken die bedachten een plan en zijn er terug van een expeditie naar Spitsbergen. En voormalig profwielrenner Laurens ten Dam komt ook deze kant op. Hij is bondscoach geworden van de gravelrijders. Dat en nog veel meer. We zijn er tot 11 uur. Eerst, China en Rusland spioneren steeds meer en beter in ons land. Dat meldt de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst, de MIVD, in het jaarverslag. Wat willen die landen bij ons stelen, zou je kunnen afvragen. Hoe doen ze dat? Die vragen gaan we stellen aan Willemijn Aerts, expert op het gebied van inlichting en veiligheidsdiensten, verbonden aan Universiteit Leiden. En ook eerste Kamerlid voor D66. Goedenavond. Goedenavond. Ik begrijp dat de Chinezen inmiddels kunnen zien als je buiten zit te eten of je je bord leeg hebt of niet. Zo goed zijn ze inmiddels. Ja, blijkbaar. Hè? Dat staat in het jaarverslag dat de Chinese satellieten zich echt kunnen meten met die uit Amerika. En dat ze een grondresolutie van 25 centimeter zouden hebben. Dus ze zijn veel nauwkeuriger dan de beelden die je soms in de media ziet. Ja, maar goed, nu is het niet zo interessant om te zien wat ik op mijn bord heb. Maar waar zijn ze wel geïnteresseerd in? Nou, ze zijn heel erg geïnteresseerd. China is vooral ook op zoek naar informatie over in Nederland bijvoorbeeld politieke besluitvormingsprocessen. Maar hebben zichzelf ook ten doel gesteld om echt een grootmacht te worden, bijvoorbeeld op economisch gebied, en proberen dus alles op het gebied van intellectueel eigendom wat ze kunnen vinden te pakken te krijgen. Ja, en ik noemde Rusland en China. Zit er verschil in hoe die landen te werk gaan, hoe ze spioneren? Nou, ook wel in hoe ze spioneren en ook wel waar ze naar op zoek gaan. Hè. Waar China is in Nederland op zoek naar die politieke besluitvorming, heel veel economische informatie, is Rusland in Nederland vooral op zoek naar overheidsbeleid, bijvoorbeeld ten aanzien van de NAVO of de Europese Unie, de high-tech sector en internationale organisaties die hier gevestigd zijn. Ja, en is dat dan meestens, merendeels dan de cyberspionage, waar we eigenlijk niks van meekrijgen, zeg maar? Kijk, af en toe hoor je nog wel eens over die, was toen ik in Den Haag, dat ze zo'n stelletje Rus hebben opgepakt, weet je wel, die daar geparkeerd stonden. Klopt. Dat is dan echt zo'n soort James Bond actie, maar merendeel zien wij dus niet. Nou, een groot deel zien we niet, maar we zien ook dingen wel. Ook 2-3 jaar geleden zijn er ook nog 2 Russen in Nederland uitgezet die juist bezig waren echt een netwerk op te bouwen in die high-tech sector. Dus echt mensen aanliepen, zoals je dat noemt, echt in contact komen met mensen om te kijken of ze informatie konden geven, et cetera. Ja, en nu zag ik dat in het jaarverslag eigenlijk de MIVD een soort van complimenten uitdeelt eigenlijk aan deze landen. Hoe goed ze het wel niet kunnen. Hè? Zo las het toch een beetje, hè, volgens mij. Of heeft u het anders gelezen? Nou, er stond inderdaad een compliment over de kwaliteit van de satellieten in. Ja. Ik lees het niet als een soort reclamefolder, nee. Zeker niet. Ja, maar hoe weten we dit eigenlijk? Dat hun satellieten zo goed zijn? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, in zo'n jaarverslag vind ik heel interessant, omdat ze zoveel eigenlijk laten zien over waar ze onderzoek naar doen. Hè, die diensten zijn toch een beetje de diensten met geheimen. Maar hun werkwijze en wie ze precies in de gaten houden en wat hun bronnen zijn, dat staat ook niet in het jaarverslag. Dus dat weet ik ook niet precies. Nee, dat weten zij dan waarschijnlijk weer wel. Dat weten zij heel goed, maar dat willen ze niet delen. Dat is natuurlijk ook het verschil met zo'n inlichting- en veiligheidsdienst in een democratie zoals Nederland, die dus een openbaar jaarverslag uitbrengen, die toezicht hebben en daardoor verantwoording moeten afleggen. En een autoritair regime zoals bijvoorbeeld in China, waar ze natuurlijk nog nooit van toezicht op inlichting- en veiligheidsdiensten gehoord hebben. Maar moeten we er nou bang van worden, van dit hele verhaal? Of hoe moeten we hiermee omgaan met zo'n jaarverslag? Nou, ik zou hier meer bewust van zijn. Je hoeft hier niet direct bang voor te worden van wat China direct met jouw tuin of jouw avondeten te maken zou hebben. Mm-hmm. Maar het is wel goed, zeker als je bijvoorbeeld in een industrie werkt die werkt voor die halfgeleiderindustrie of voor die high-tech sector, dat je je bewust bent dat andere landen ook op zoek zijn naar die informatie. Dat kan wel heel nuttig zijn. Ja, maar goed, aan de andere kant, dat weten we toch ook al lang. Dus ja. What's new? Ja, maar tussen het weten en toch niet per ongeluk een keer informatie geven of nieuwe vrienden hebben opgedaan die opeens wel heel geïnteresseerd zijn, waardoor je toch wat toch eigenlijk het achterste van je tong laat zien. Het zal je verbazen hoe vaak dat toch nog gebeurt. Ja, ook in de politiek. Ik bedoel, kennen de voorbeelden uit België toch? Dat wie was het ook alweer? Die werkte voor de Chinezen, voor de Russen. Maar moet u als politicus ook oppassen? Kijkt u ook goed wie uw vrienden willen worden? Als ik opeens allemaal nieuwe vrienden krijg, vraag ik me dat wel af. Nee, maar het is wel goed om je daar bewust van te zijn. Het is ook bekend dat een voormalig senator ook door de AIVD op een gegeven moment is aangesproken van, goh, ben jij nou wel bewust van de contacten die jij in het kader van je werk hebt, dat die ook wel heel veel contact met Rusland hebben? Ja, maar dat is het toch ook. Het is toch bewustwording. Dat is het eigenlijk. We hoeven niet bang te zijn, maar denk er wel even om dat je even in de gaten houdt met wie je praat en wat je doet. Precies. Ja. En inderdaad, je bewust bent waar anderen naar op zoek zijn en waarom Nederland interessant is. Want soms ook van, waarom is Nederland dan interessant? Nou, we hebben veel internationale organisaties. We zijn een knooppunt als het bijvoorbeeld gaat om internetkabels. Dat is gewoon ontzettend interessant, ook voor andere landen. Ja, heeft u ons even gegoogeld voordat u met ons ging praten? je weet het nooit. Sorry, goed. Je weet het nooit. Ik dank u zeer, Willemijn Aerts, expert op het gebied van inlichtingen en veiligheidsdiensten aan de Universiteit Leiden. Ja, ik heb jou wel gegoogeld. Het is veilig. Ja, dat denk jij. Ja, zeker. Judoka Kim Polling die gaat judoën voor Italië. Zat er al een beetje aan te komen, maar nu is het definitief. De Internationale Judo Federatie heeft haar verzoek vandaag goedgekeurd. Nederlands en Italiaanse bond lieten eerder al weten akkoord te gaan. Kim, buonasera. Buonasera. Ja, nu is het officieel. Ja, goedenavond. Ja, goedenavond, nu is het officieel. Het is officieel. Dus ik ben echt super blij en het is echt fantastisch. Ja, we hebben je eerder aan de lijn gehad hierover en toen vroeg ik me ook al af van, hou je dan nog je Nederlands paspoort? Ik ben alleen het antwoord vergeten. Die hou ik, want ik ben getrouwd met Andrea. Dus ik heb de nationaliteit van mijn man aangenomen, mijn partner. En dan staat Nederland toe dat je een dubbele nationaliteit mag houden. Ja. Dus ik ben ook nog steeds Nederlands. En ik blijf altijd Nederlands, natuurlijk Groningen. En dat zal altijd zo blijven. Maar ik ben ook Italiaanse. En daar ben ik super trots op. Ja, heel mijn leven is hier. En zeker sinds ik moeder ben geworden. En mijn dochter, Aurora, die groeit op hier. Ja, ben ik steeds meer Italiaanse. En dus heel mijn leven is hier. Ja, want je woont al 8 jaar in Italië, geloof ik inmiddels. Ja, klopt. Ja. Ik woon 8 jaar in Italië, sinds 7 jaar dat ik train. En eigenlijk heel mijn leven stuk gehad in Italië. Ja, waar ga je trainen? Ik blijf geloof bij dezelfde club. En een van de belangrijkste redenen voor deze nationaliteitswisseling was omdat ik de mogelijkheid heb gekregen om in een topsportselectie te komen van de Italiaanse politie defensie. Mm-hmm. En die mogelijkheid die kwam dit jaar in januari, dus het was heel onverwacht. En ook moest in één keer heel veel geregeld worden, want natuurlijk... Ja, die mogelijkheid was er, maar dan moest ik wel voor Italië uit gaan komen. Het is absurd dat gewoon alles binnen 3,5 maand gelukt is. En daar ben ik Judebond ook echt, Judebond Nederland, enorm dankbaar voor. En het is gewoon gelukt. Vandaag officiële bericht. Ja, ik kan me wel voorstellen dat er nu een Italiaanse judoka heel erg baalt dat jij erbij komt. Dus op dit moment, dat kwam ook in mijn voordeel. Er is geen enkele Italiaanse judoka gekwalificeerd in mijn gewichtscategorie voor de Spelen. Oh. Dus dat is misschien een ander verhaal geweest moment dat er wel een Italiaanse judoka gekwalificeerd zou zijn, dat dichtbij. Maar dat is niet het geval. Dus naast dat ik sinds januari heel veel interesse had om voor Italië uit te gaan komen, was die interesse er vanuit Italië ook. Oh. En is het allemaal gelukt. Ja. Wat geef je eigenlijk op, Kim, met deze stap zetten? Nou, aangezien mijn hele leven, en zeker sinds mijn dochter is geboren, zich in Italië afspeelt, ja, veranderde voor mij ja, het feit dat ik geen Nederlands meer kan praten. Dat ik gewoon Telstra en Wiedervoort Nederland, dat ik dat, ja, dat ik dat nu wordt veranderd naar Italië. Maar verder ja, niet heel veel. Want ik, ja, behalve familie en vrienden heb ik op dit moment zeker niet Nederlands teamafladen. Ja, geen band meer met Nederland. Dus nee. In dat opzicht verandert gewoon eigenlijk heel weinig. Maar tegelijk natuurlijk heel veel, want ik ga voor een ander land uitkomen. Ja. Maar eigenlijk in mijn persoonlijke leven wordt het eigenlijk alleen maar makkelijker. Want ja, ik heb nu gewoon alles waar ik woon. En het is ook veel logischer om natuurlijk uit te komen voor een land waar de toekomst ligt en waar je woont. En ja, waar je kind op groeit om voor dat land uit te komen. En dus ik moet zeggen dat het ook veel ja, logischer voelt ineens. Ja. En dat ik denk van, oh ja, dat alle puzzelstukjes op zijn plek vallen. Ik denk, oh, misschien was dit, ja, nodig. Of, ja. Wel een ander volkslied straks als het succes is. Zo, maar dat ja, mooi. Maar het is een heel mooi volkslied. Oh, ja, en daar nou. Ben ik heel erg, ja. Ik denk dat ook al dat ik het Nederlands volkslied ook mooi vind. Ik denk dat heel veel Nederlanders het mee eens zijn dat ja, het Italiaanse volkslied een fantastisch volkslied is. Dus daar kan ik niks anders op trots op zijn. Ja, ga je naar de Spelen? Nu we het toch over dat volkslied hebben. Ik ben op dit moment gekwalificeerd. En in mei zijn er nog 3 toernooien, waarvan het WK ook nog 1 is. Waar, en op die 3 toernooien zijn nog heel veel punten te verdienen. Maar het moet heel gek lopen, wil ik buiten die gekwalificeerde sporters vallen. En ook omdat ik sinds vandaag dus ook officieel voor Italië mag uitkomen, kan ik zelf ook mee gaan doen in die toernooien. Dus ja, het is pas officieel in juni, maar het moet heel gek lopen, wil ik me niet kwalificeren. Ja, maar is het dan ook niet een beetje raar dat je daar staat? Dat moet toch wennen zijn dat je niet het Wilhelmus hoort, maar dat je dan het Italiaanse volkslied mee staat te zeggen? Laten we hopen dat het volkslied gaat horen. Ja, dat gun ik je van harte hoor. Maar dan pas denk ik dat het echt pas indaalt. Nee, maar tuurlijk, het zou heel apart zijn. Maar zeker als ik de Nederlanders zie. Of daarvoor tegen Nederland komt judo. Of met teams, omdat er ook teamwedstrijden neer zijn met mensen spelen. Dat zou heel raar zijn. Ja. Dan sta je daar en dan hoor je dit. Let op dan, zeg. Nou. Oh. Ja, maar dit is toch mooi. Ja. Maar heb je al geoefend of niet? Ik ken hem. Oh, je kent hem echt al ook? Oh. Ja, ik ken hem zeker. Oh, haal maar weg, we zitten nu door... Dus. Ja, maar ik haal hem nu weg, we zitten door een volkslied heen te praten. Dat mag eigenlijk helemaal niet. Ja. Hetzelfde als een vlag op de grond gooien. Dit. Ja, nee, moet je niet doen. Maar goed, als ik enthousiasme hoor, Kim, dan denk ik wel dat je voor jezelf de goede stap hebt gemaakt. Ja, nee, dat heb ik zeker. Ja. En ja, nee, wat ik net al zei, dat ben ik jullie bot Nederland ook echt enorm dankbaar voor dat ze me deze kans gegund hebben. Ja. Het gaat natuurlijk om financiële zekerheid voor de rest van mijn leven. En, zeker. Ja. Ja, dat is niet niks. Ja, 19 mei, WK Abu Dhabi. Dan gaan we je in ieder geval op de tatami zien. Met een Italiaans vlaggetje. Ergens op je pak. Ja, goed. Kim Polling, dankjewel. En heel veel succes. Dag. Gaan we door naar de Formule 1. Die blijft ook de komende jaren te zien bij Viaplay. Bronnen melden aan de NOS dat de streamingsdienst het aflopende contract met 5 jaar heeft verlengd tot en met het seizoen van 2029. Sportmarketeer Frank van der Walbaken, goedenavond. Fijn dat u er bent. Ziggo Sport wilde de rechten ook graag terug, begrijpen we. Bent u verrast dat het te zien blijft bij Viaplay of hoe kijkt u daarnaar? Nou, als je me deze vraag zou hebben gesteld een maand geleden, zou ik zeer verrast zijn geweest. Maar nadat er een bekendmaking kwam dat Talpa met SBS 9 samen met Viaplay zou gaan werken, toen was het voor mij al duidelijk dat die rechten bij Viaplay zouden blijven. Want John de Mol is niet gek, die gaat niet zo'n deal aan met Viaplay als hij nog niet zeker is dat het kroonjuweeltje van Viaplay, de Formule 1, dat weg zou gaan. Ja, precies, want hij doet het niet voor een half jaar, zegt u. Nee. Nee, precies. Kijk, en het feit dat er nu ook een 5-jarig contract is, althans, dat zijn de geruchten, dat zegt ook heel veel. Daar is natuurlijk Formule 1 heel blij mee. Liberty Media is daar blij mee, de eigenaar van het hele Formule 1-circus. Ja. Dus, het verbaast me niet. En meer geld. Dan moet u dan ons even meenemen als sportmarketeer. Want ik geloof dat er zo'n 45, Viaplay moet zo'n 45 miljoen euro per jaar gaan betalen. En nu betalen ze 30 miljoen, dus 15 miljoen euro per jaar meer. Dat komt uiteindelijk bij de abonnee terecht? Of? Ja, hoe ze dat gaan terugverdienen, dat is gewoon maar raden. Maar Het is wel zo dat niet alleen de bottom line, niet alleen het bedrag dat nu wordt genoemd. We hebben allemaal de neiging om altijd direct alleen over het bedrag te praten. We zouden de inhoud van het contract moeten bezien. Hè? Wat staat er allemaal in? En waar bent u dan benieuwd naar? Nou, ten aanzien van bijvoorbeeld exclusiviteit en voor hoe lang. Toegang tot archiefbeelden, toegang tot rijders, exclusieve interviews, docuseries. Lengte van het contract heeft natuurlijk een rol gespeeld. Kijk, er wordt nu gefluisterd dat Ziggo meer zou hebben geboden. Maar ik kan me voorstellen dat Viaplay met 5 jaar en Ziggo met 3 jaar, dat is ook een verschil. Mm-hmm. Dus we kennen de inhoud van de deal niet. En dan is het moeilijk om over het bedrag te oordelen. Ja, maar goed, linksom of rechtsom zal dat terug moeten komen, toch? Dus... Ja. Maar ik denk dat ze een aantal dingen bedongen hebben die ze er nu bij kunnen gaan doen. Bijvoorbeeld docu-series die ze weer wereldwijd kunnen verkopen. En waar goed naar gekeken wordt. Wat voor ook erg belangrijk is voor SBS... is dat er een link gelegd kan worden van het een. Ze kunnen bij SBS kunnen ze op het open net promo's maken voor word abonnee van Viaplay. En andersom. Dus er zal een verdienmodel aan ten grondslag liggen aan die 45 miljoen. Ja, want heeft Viaplay zoveel geld? Want het gaat toch niet overal even crescendo met die partij? Sterker nog, het ging gewoon heel slecht. Ja. Ze hebben een hele hoop landen zich moeten terugtrekken. Ze zitten nu alleen nog een beetje in Scandinavië en in Nederland. En er is een Tsjechische maatschappij die heeft een belang genomen in Viaplay. Dus ze hebben geld moeten aantrekken op de markt. Dat hebben ze natuurlijk ook nu gedaan met Talpa. Dus dat zijn twee kapitaalkrachtige partijen voor zover ik dat kan beoordelen. Dus ze hebben nu levensrecht. Ik denk dat ze een sterke deal hebben. Ze hebben het Duitse en het Engelse voetbal ook de rechten voor Nederland. En dat is ook niet onbelangrijk. Ze hebben de rechten van het darts, waar in Nederland ook vrij goed naar gekeken wordt. Dus ze hebben wel een pakket. Maar of ze het gaan redden, dat moet nog beter. Ja. Ik denk dat ze bij Ziggo Sport niet echt heel erg blij zijn vandaag, of wel? Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik weet wel zeker dat ze zeer depressief zijn op dit moment. Want kijk, Ziggo Sport is de afgelopen jaren behoorlijk in geslaagd om zich goed neer te zetten in de markt als een sportzender. Ze hebben veel rechten en ze doen het goed. En een Formule 1, zeker in Nederland met Max Verstappen, zou een extra juweeltje zijn geweest om in hun programmering mee te nemen. Ja, maar er blijft natuurlijk nog genoeg over, hè? Want ik geloof dat ze al het Europees voetbal naar ze toe hebben gehaald. Ja, dat is waar. Ja. Maar wat nog een mogelijkheid zou kunnen zijn, is dat het MotoGP-circus, dat is voor de motorfietsen, dat is ook net door Liberty gekocht voor ruim 4 miljard. En dat is nog ten aanzien van de Nederlandse markt nog een mogelijkheid voor zich om daar toch in ieder geval mee te scoren. Mm. Eigenlijk een goede deal voor Viaplay, kunnen we al met al concluderen dit. Ja, ik denk dat het niet alleen een goede, een hele belangrijke deal om in leven te blijven. De levensader. Ja, zo kan je het kunnen noemen. Nou, helder. Ik dank u zeer, Frank van der Wal Baken, Sportmarketing. In een kanaal dat uitmondt in de Waddenzee in Harling is vandaag een bubbeltjesmachine in gebruik genomen. Nou, en hoor ik u denken, het luchtbelletjescherm, dat moet ervoor zorgen dat er vanuit dat kanaal geen plastic meer in de Waddenzee terechtkomt. Dus dat is wel belangrijk. We hebben een van de bedenkers van dit apparaat aan de lijn, Francis Soet van de Great Bubble Barrier. Goedenavond. Hi, goedenavond. Ja, het ding ligt dichtbij bij de sluis, heb ik begrepen, waar veel toeristen komen als ze naar de haven gaan richting Vlieland of Terschelling. Zie je dan bubbels of zo? Zie je dan iets? Ja, jazeker. Ja, er ligt een hele lange lijn aan bellen in het water. En er ligt een opvangsysteem aan de kant waar het plastic zich in verzamelt. Dus dat kun je heel goed zien. Want leg even uit, hoe werkt dat dan? Nou, er ligt een geperforeerde buis, dus een buis met gaatjes op de bodem van de rivier. En de stroming in het kanaal die zorgt er eigenlijk voor dat al het afval tegen dat scherm aanbotst. En langs dat scherm zo langzaam naar de oever wordt geleid. En daar, aan de oever daar ligt het opvangsysteem en daar verzamelt het zich in. En dat wordt dan geleegd door de gemeente Harlingen. Ja, en zo zorgen we ervoor dat plastic niet in de Waddenzee terechtkomt. Ja, in een opvangsysteem begrijp ik. Wat zijn de eerste resultaten? Is er veel, komt er veel plastic? Komt er heel veel plastic in het opvangsysteem terecht? Nou, dat wisselt natuurlijk per locatie. Dus hoeveel plastic er in het water zit. Dit is het grootste afvoerkanaal eigenlijk van Friesland. Dus het komt helemaal vanaf Leeuwarden. En het initiatief is genomen door een Harlinger die heel veel afval langs het kanaal vond, Henk Prins. En hij vond het zo veel dat hij dacht, hier moet toch een oplossing voor komen. Ja, maar wat is het resultaat nou? Hoeveel hebben jullie bijvoorbeeld vanmiddag of gisteren in die opvang gevonden? Nou, dat kan ik nog niet zeggen. We gaan een jaar lang monitoren en dan kunnen we terugkomen met wat voor cijfers we hebben. Maar zover zijn we helaas nog niet. Hij ligt er net. En vanaf 23 mei wordt hij officieel geopend. Ja, maar wat is net? Is dat een uurtje geleden of hoe lang ligt hij er al? Nee, hij ligt er net aan 2 weken. De laatste details worden nog steeds afgerond. Dus maar dan kan je toch even zien en hij vangt de afval. Dan kan je toch even in het water kijken of er plastic in zit. Of die doet, laten we zeggen. Ja, dat zit er zeker. Ja. Ja. Oh. Is er ook ik kan nog niks zeggen over kilo's. Maar dat hoeft ook niet. Is er ook een verwachting waarvan u zegt, van, nou, daar houden we rekening mee. Zoveel kilo plastic trekken we er in een jaar uit of... Nou, dat is altijd een beetje lastig, maar als je kijkt naar de getallen, de inschattingen eigenlijk, die er worden gedaan, dan is er voor een kanaal als deze, met de steden die daar aan liggen en de hoeveelheid afval die produceren, ligt de verwachting rond de 4000 kilo per jaar. Ja. 4000 kilo plastic, ja. Ik heb geen idee over hoeveel het is. Ja, daar kun je wel plastic soep van maken, denk ik. Nou, dat denk ik ook, ja. Zeker. Is dat veel? Vindt u dat veel eigenlijk? Dat is moeilijk in te schatten voor ons. Want plastic weegt helemaal niks. Dus ja, precies, je moet je echt voorstellen dat we één volle afvalzak vol met plastic, dat is 1-2 kilo. Ja, zeg 4000 zakken, tussen 3 en de 4000 zakken. Dus dat is best wel veel. We hebben een beetje een idee. Wat kost zo'n stellage eigenlijk, als je dat ergens zou willen neerleggen? Nou, dat ligt in dezelfde orde grootte als een afvalvrachtwagen, een afvaltruck. En het is natuurlijk ook wat het moet doen. Hè. Onze afvaltruck zou onze wegen schoon. En de bubble barrier die houdt de rivieren schoon. Wat kost eigenlijk zo'n afvaltruck? Dat ligt er een beetje aan hoe groot het afvaltruck je hebt. Maar dat is hetzelfde bij zo'n rivier. Dat zit ergens tussen de 1,5 ton en de 8 ton. Oh, dus, zoiets. Dus de 1,5 en de 8 ton. Ja, dat is heel ruim. Afhankelijk van de grootte natuurlijk. Ja, hetzelfde geldt voor een rivier. Afhankelijk van de grootte. Jullie zijn eerder te gast geweest in dit programma. Zeker. Hoeveel, 7 jaar geleden was dat? Zo. Ja, dat klopt. Ja. Het heeft even geduurd, maar dan is hij dan toch gekomen. Toen was het soort van, dat was het start-up, hè, waren jullie toen nog. Ja. Toen waren wij nog een start-up als programma. Ja, dat is waar. Allebei start-up. Nou ja, wij zijn een beetje gegroeid, hopen we tenminste. In kwaliteit en zo en in uitzendingen. Hoe is dat bij jullie en waar gaan jullie naartoe? Ja, nou, wij zijn zeker ook aardig gegroeid. Er liggen inmiddels 4 bubble barriers. 3 in Nederland en 1 in Portugal. Er komen er nog heel veel meer aan. Dus verschillende... Binnen Nederland, maar ook zeker in het buitenland. Dus daar zijn we heel blij over dat we zoveel mogelijk kunnen voorkomen dat plastic onze oceanen bereikt. Ja. Van wie is deze uitvinding eigenlijk? Van onder andere mijzelf, maar ook 2 vriendinnen van mij. Maar ook nog een Duitse jongen, Philip. En we zijn eigenlijk op het gelijktijdig op hetzelfde idee gekomen. En die visser in de haven van Harlingen, toch? Nou ja, die kwam ons tegen en die zei, ja, er ligt hier zoveel plastic. Het lijkt mij een heel goed idee om hier zo'n ding neer te leggen. Ja. Zodat we dat plastic niet op die Waddenzee krijgen. En die is er met het patent vandoor gegaan. Nee, zeker niet. Nee, en het leuke is, wij hebben hem voor het eerst al gesproken in 2019. En ik sprak hem afgelopen dinsdag toevallig weer. En toen zei hij, kijk eens, ik heb de foto's nog. Dus hij had nog de foto's van onze allereerste ontmoeting in 2019. Dus inmiddels 5 jaar geleden. En vond ik natuurlijk echt heel leuk om te zien. Mooi zeg. Goed verhaal. We hopen dat er veel kilo's uitgetrokken worden. Ik dank je zeer, Francis Soet van de Bubble Barrier. Ja. Overigens even erbij zeggen dat het nu niet geen reden is om al je plastic maar gewoon daar in het water te gooien, want het wordt toch wel uitgehaald. Maar dat is misschien overbodig om te zeggen. Ronald van Dam in het Met Center. Goedenavond, Ronald. Ja, goedenavond. Je mag weer op heel veel schermen gaan kijken. Twee duels uit de Conference League, die zouden al afgelopen moeten zijn. Maar ik begrijp dat het toch... Nee, dus dat begrijp ik, ja. Leg uit. Ja, Lille tegen Aston Villa. Villa won de eerste week geleden met 2-1 thuis. Maar kwam met 2-0 achter door doelpunten van Youssouf en André. Maar scoorde vlak voor tijd via cash van afstand. Waardoor het over twee wedstrijden 3-3 is. Dus daar is de verlenging inmiddels bezig. Is er nog niet gescoord. Fiorentina tegen Pilsen. Ja, dat was een wedstrijd waarin niet gescoord werd. Wonderbaarlijk, want Fiorentina kreeg echt heel veel kansen. En was ook veel beter. Maar nu is het inmiddels in de verlenging dan eindelijk raakt. Via Nico González staat Fiorentina op 1-0. En heeft Pilsen voor het eerst in 8 Europese wedstrijden een doelpunt tegengekregen. En leidt Fiorentina dus op weg naar de halve finale. Nou, zometeen nog PAOK Saloniki tegen Club Brugge en Fenerbahçe tegen Olympiakos. Maar wij kijken natuurlijk vooral naar de Europa League. Naar AS Roma, AC Milan, West Ham United, Bayern Leverkusen, Marseille, Benfica. Maar toch vooral naar Atalanta, Bergamo tegen Liverpool. Dat een wonder moet verrichten in Italië om door te gaan naar de halffinale. 3-0 kregen ze aan de broek een week geleden. Ja, en met Van Dijk en Gakpo in de basis. Maar daar stelt Atalanta, Marcel de Roon en Teun Koopmeiners op 10 tegenover. Dus dat wordt een leuk avondje. Ja, nog. Maar op een of andere manier denk je altijd bij Liverpool. Die doen zulke rare dingen dat ze het gewoon voor elkaar kunnen krijgen vanavond. Op een of andere manier. Ja, dat dacht ik ook helemaal niet onmogelijk. Dat is wel zo'n ploeg die er gewoon 4 kan maken. Of misschien wel 5 als Atalanta er eentje maakt. Het bizarre was als je naar Marcel de Roon, het is natuurlijk Martin de Roon. Bij deze gecorrigeerd. Ja. Als je naar de wetkantoren kijkt, dan denken ook heel veel mensen dat Liverpool gewoon gaat winnen. Het is bizar eigenlijk. Ze komen de katakombe uit. Het moet wel in een prachtige ambiance. Een blauw-zwart witte zee daar. En ik ben ook wel benieuwd hoe Bayer Leverkusen zich herstelt van hoe het bier gevallen is na het winnen van de Duitse titel. Want die moeten natuurlijk proberen ten koste van West Ham United door te gaan. Maar dat zal ze wel lukken. Ze hebben een beetje marge, toch? Thuis gewonnen. Ja. Ja, daarom. Ze hebben een beetje marge. Goed, daarom. Dus gaan we allemaal volgen. We horen jou zometeen ook weer terug, Ronald. Goed, zometeen Laurens de Dam hier onder meer. De wielrenner die op gravel gaat wielrennen ook. Paula Stevens ontving deze week de Martinus Nijhoff Vertaalprijs voor haar vertalingen uit het Noors. Ze is de gast. Als taalschat Piekerans van een straatslijper van Charlie Robinson. Een pseudoniem van Jan Boon, die 50 jaar geleden overleed. Schrijven kun je leren. Dat betoogt Jan van Mersbergen in zijn nieuwe boek Berichten uit het Washok. Ook hij komt. En René Appel bespreekt de TNA van Kiki Schippers. KRO NCRV, de taalstaat. Met Margriet Vromans. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort weer stukken beter. Profiteer tot en met 30 april van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Mona uit Sudan vluchtte al meerdere keren voor geweld. Ze verloor onderweg een kind en at bladeren om niet van de honger te sterven. Oorlog, hongersnood. Mensen willen overleven in Sudan, maar hoe dan? ZOA is er en deelt voedsel uit. Ook uw gift helpt levens te redden. Geef op zoa.nl. In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken. Honger in Sudan. Help nu. Geef voor een voedselpakket op zoa.nl. Hyper de Bie, hoera!

EONOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Han van der Steek. Welkom terug. De tafel is hier inmiddels gevuld. Laurens ten Dam is bijvoorbeeld aangeschoven. Hij stopte bij de profs, maar hij fietst nog steeds veel en ook hard, hoor. En hij is ook bondscoach geworden bij de Gravel Riders. En naast hem zitten Fonger Ipma en Tom Meijer aan. Ze zijn net terug van een reis naar Spitsbergen. Ja, de ondernemers gingen erheen om onderzoek te doen over hun plannen om de smeltende Noordpool aan nieuw ijs te helpen. En er is voetbal. De kwartfinales in de Europa League. Atalanta-Liverpool met daar veel Nederlanders op het veld. Goed, zometeen meer daarover vanzelfsprekend. Dat blijven we de hele avond volgen. Laurens, hoe is het met je? Ja, goed. Ja? Gaat lekker. Ja, zeker. Je ziet er ook wel scherp uit. Je bent behoorlijk afgetraind. Zie je eruit. Nee, ja, Unbound, de grootste gravelwedstrijd van het jaar eigenlijk voor mij. In Amerika 1 juni, die staat, nou, dat is niet ver meer, hè. Dus er wordt tijd om nog anderhalf maand om scherp te staan, ja. Ja. Zometeen gaan we het er uitgebreid over hebben. Fonger Ipma en Tim Meijeraan van Arctic Reflections. Ja, Tom. Jullie Tom. Wat zei ik dan? Tom Meijeraan. Geen Tim. Excuus. Oh, lekker begin, zeg. jullie gaan de Noordpool redden, heb ik begrepen. Jullie gaan zorgen dat er dus eigenlijk het hele klimaatprobleem hebben jullie in handen. Nou, zo goed is het ook weer niet. Vonger grijpt meteen in. Dat gaat niet goed. We gaan wel proberen het ijs wat langer in stand te houden. Door eigenlijk het te verdikken in de winter. Waardoor het in de zomer langer in stand blijft. Hoe lang zijn jullie terug? Een dag. Ja, gisteravond aangekomen. Tas uitgepakt. Vanochtend wat voorgesprekken voor media. En nou zitten we hier weer. Ja, bij Jeroen en Sofie zaten jullie ook. Ja. We zijn heel erg benieuwd naar jullie verhaal. Want ja, lekker warm hier, zullen we zeggen, of niet? Heerlijk. Ja, heerlijk. Ik wou zeggen, zweet je niet je kleren uit hier? Ik bedoel, vergeleken met wat je mee hebt gemaakt. Ja. Nou, het was daar heel koud. Maar je hebt dan ook inderdaad wel goede pakken aan. En je gezicht helemaal bedekt. Want ja, als je huid te lang in die kou is, dan krijg je gewoon er last van. Ja. Ja. Wat krijg je dan, Laurens, ten dan? Nou ja, ik heb gisteren ook heel veel koude wielrenners gezien. Dus nou ja, ik denk wel dat je wat je gisteren zag in de Waalse Pijl, ik denk dat je daar op de Noordpool zit of in Spitsbergen, dat moet je daar niet hebben, want ja, dat kan fataal aflopen uiteindelijk. Dus ik denk wel dat die mannen zich beter voorbereid hebben dan die wielrenners gisteren in de Waalspel. We gaan even naar Ronald van Dam, want het is meteen raak volgens mij Atalanta Liverpool. Of bijna, of... Nou, nog niet, want Mo Salah neemt nu de aanloop voor in de zevende minuut een penalty. Hensbal van Ruggeri. De VAR moest er nog even naar kijken, maar daar was geen twijfel over mogelijk. Salah, zo. 1-0 Liverpool. Daar gaan we al. Ja, wordt het dan zo'n avond. We hadden het al er eventjes over voor de klok van 9 uur. Ja, Liverpool is wel zo'n ploeg die in staat is om te stunten, hoor, tegen Atalanta. Met Van Dijk en Gakpo in de basis tegen De Roon en Koopmeijers. Maar dit is een heerlijke opsteker voor de man die bezig is aan zijn afscheidstournee. Jurgen Klopp, de trainer van de Liverpool. Liverpool natuurlijk dat zijn titelkansen een behoorlijke knauw zag krijgen door die 1-0 nederlaag thuis tegen Crystal Palace en de 2-2 tegen Manchester United. En ook nog met 3-0 thuis verloren week geleden van Atalanta. Maar is alweer een klein beetje aan het repareren. Doelpunt dus gescoord vanaf 11 meter door Mo Salah. Ja, de vliegende haast hebben ze daar. Meteen de bal in de handen, terug naar de middenstip en op naar de volgende. Die gaan jagen, daar kunnen we vanuit gaan. Komen vast en zeker bij Ronald terug. Laurens, je zegt net, ik maak me klaar voor een of andere grote gravel tour in Amerika. Gravelwedstrijd. Ja. Maar wij dachten allemaal dat je gestopt was met actief zijn om een beetje voor je kinderen te gaan zorgen. Nou, dat zei hij zelf in de Volkskrant in 2018. Beetje 2019. Na 15 jaar wielrennen is het nu eindelijk tijd voor het gezin. Ja, nee, ja. Ik moet eerlijk zeggen, als ik thuis ben, komt dat wel op de eerste plaats. Die ga ik op een tegeltje zetten. Nee. Als ik thuis ben, hè, zal die de... Nee. De waarheid heeft me ingehaald. Op een gegeven moment, dus in 2019 stopte ik. In 20 was het corona-jaar. Dan ging je nergens heen. 21 voor het eerst naar Amerika om dat Unbound te rijden. Dus die grote gravelwedstrijd. En ik werd tot mijn eigen verrassing tweede. Bleek ik goed te kunnen. En ik vond het ook nog eens heel leuk. Hè? Dus een beetje Amerikanofiel. Dat vind ik mooi om daar 3 weken te zijn. Je hebt een jaar gewoond toch ook nog? Ja. In 2016 zat ik daar een jaar met vrouwen en kinderen aan de kust in Californië, Santa Cruz. En nu... Ja, dus ik bleek dat goed te konden. Ik vind het leuk. En mijn vrouw zei, joh, als je dat nog een paar jaar wil doen, waarom niet, weet je wel. Dus ga het lekker doen. Ik heb wat sponsors. Waardoor je het ook nog kan verantwoorden als richting je gezin. Hè? Als papa gaat werken. Of papa... Ja, het voelt toch weer als werken? Nee, het voelt niet als werken. Wow. Helemaal niet. Maar je kan thuis zeggen kan dat je thuis, gaat werken. Ja, precies. Ik kan thuis wel zeggen. Ja. Dus, maar jij wil een nieuwe honkbalknuppel. Dan moet papa weer even werken. Ja, want je zoon, dat moet je er ook bij zeggen. Je hebt twee zoons. Die zijn echt super talentvol. Ze doen geloof ik aan... Nou, fietsen dan niet? Nee, ze zijn beter in balsport. Of ja, beter dan ik in balsport in ieder geval. Zijn allebei zitten ze al vanaf... in Nederland, jongetje gaat op voetbal. Wij wonen naast een voetbalclub in Alkmaar. Of in een oude op Kolping Boys. Dus die zitten al vanaf hun zesde daarop. En die oudste zit nu in onder 12. Maar ze zijn 2 jaar terug 2 keer mee geweest naar Amerika om te honkballen. Dat is wel een leuk verhaal. En, dat was, toen was die chaos op Schiphol. Er was dan chaos met vliegen. Ik zag me daar al die koffers kwijtraken. Dus ik zei, papa die neemt alleen handbagage mee. Dus die moesten veel sjouwen. We gingen een maand naar Amerika. Maar papa koopt daar wel sportspullen voor jullie. Hè? Want als we dan daar zijn, dan gaan we wel even sportspullen halen. En die oudste had meteen een basketbal. En we waren daar 2 weken en toen zaten we bij een waren we aan het basketballen op een veldje. Maar daarnaast, overal in Amerika heb je natuurlijk ook een honkbalvelden. En daarnaast waren gewoon 2 teams tegen elkaar aan het spelen. De Mexicaanse gemeenschap van Steamboat Springs tegen het veteranenteam. En die jongste die zat daar op de tribune, die ging daar zitten kijken, helemaal gebiologeerd. Die zegt, papa... Ik mocht toch nog sportspullen. Ja, toen zijn we dus een knuppel en een handschoen gaan kopen. Mag je die meenemen? Ja, op de terugweg niet. Nee, die knuppel hebben we daar moeten laten. Ja. Inderdaad. Dat mocht het niet mee als handbagage. Maar ja, sindsdien 2 honkballers in de familie ook nog. Dus en honkbal en voetbal. Sure, we hebben het er druk mee. Ja. En dat is gewoon van een veteranenwedstrijdje in Steamboat. Zo is dat ontstaan. Ja. Maar gaan ze ook wel eens mee op de gravelbike of... Nou, ze vinden fietsen wel leuk met papa bikepacken. Dus dat noemen we bikepacken, maar dat betekent vanaf huis dan laat ik een tent in. En dan gaan we in een natuurgebied of in de duin of in het Geesmarambacht. Een kilometer of 10 verderop gaan we stiekem wild kamperen. En dan gaan we dan krijgen ze 's ochtends ook pasta, bij wijze van, weet je. Dus, en chocola, weet ik. Ja, dus all the way. Dus dat is leuk, maar wedstrijdjes niet echt. En dat is eigenlijk maar goed ook, want... Het is toch leuk als een eigen leven... Maar even over dat gravelen. Weten jullie wat gravel is? Ik heb echt geen idee. Ja, ik weet dat gravel voor tennis gebruikt wordt. Maar wielrennen op gravel, dat zie ik nog niet helemaal voor me. Kijk, het is vond er ook niet? Ik kan me wel iets bij voorstellen. Maar wat stel je erbij voor dan? Nou, een beetje zoals mountainbiken, maar dan op gravel. Ja, een goede antwoording. Ja. Nou, kijk, het is fietsen off-road. Dus op gravel, maar dan niet op een mountainbike... maar op een fiets met een krom stuur... met iets bredere banden dan een racefiets. Eigenlijk toch gewoon een racefiets met bredere banden. Ja. Iets luier gebouwd, dus je kan iets makkelijker lang rechtdoor rijden. Ontstaan in Amerika, omdat daar heb je weinig asfaltwegen. En het is eigenlijk een sport die waar de beste... Zeg maar, de beste die staat er vooraan in het vak. Maar er staat 2.000-3.000 man achteraan. Je kan het vergelijken met de marathon van Rotterdam was afgelopen weekend. Ja. Daar kan je het mee vergelijken. De toppers, de Nagea, die loopt ook met iemand die 4 uur plus loopt of 5 uur plus. Ja. En dat heeft in Amerika een enorme vlucht genomen. Dat is overgewaaid naar Europa. Ik kwam daarmee in aanraking. Dus in 2016, toen ik daar woonde, toen heb ik daar al wat van die wedstrijden gereden. Mm. En dat is... Dat is een hele nieuwe markt in het wielrennen. Wat er ook bij hoort is dus de saamhorigheid achteraf. Het feestje, het biertje, de barbecue, de hamburger. De toppers die zitten dus ook met de mindere goden gewoon gezellig na te praten. Oh ja. En je kan een WK rijden op dezelfde dag als Mathieu van der Poel het WK rijdt. Ja, dat kan in het wielrennen in geen een andere sport. Maar het is ook recreatief best wel. Tenminste, ik spreek best wel veel mensen om me heen die zo'n gravelbike kopen. Ik weet niet of het luie mensen zijn, maar... Nee, maar woon je hier ook in de buurt? Ja, of niet? Dit is natuurlijk het Goois gravel noemen we dat. Dat is natuurlijk wel prachtig gravel. En het recreatieve, het mooie daaraan is gewoon... Toen ik voor het eerst zo'n fiets in Noord-Holland had... Daar train ik al vanaf mijn 15e. 5 kilometer van mijn huis vond ik nieuwe weggetjes. Waar ik met mijn racefiets nooit ingereden was. Omdat ik wist dat loopt dood. Of dat wordt een boerenpad. Of daar ga ik lekker rijden. Mm. En daar ging ik nu wel in met die fiets. Met brede banden. Omdat je kan gewoon alles pakken. En dat is het leuke van... Dus je ontdekt de wereld weer echt op een andere manier. Als dat je alleen maar op de weg kan fietsen. Maar zijn die routes ook beschikbaar en zo? Want kijk, voor het mountainbike heb je die tracks en zo. Ja, al die routes. En voor racefietsen kan je natuurlijk gaan waar je wil. Waar het verhard is. Maar voor gravel zijn daar routes voor? Of waar rij je die wedstrijden? Of het mooie aan nu, tegenwoordig, kijk, toen, dat, daar komt ook dat ontdekken veel meer vandaan. Je hebt nu van die GPS-computers op je stuur zitten, net zoals met wandelen, waar je gewoon een route in kan uploaden. Die route die kan je ook zelf bouwen op het internet. En dan heb je een aantal platforms voor Strava of Komoot. Ja. Waarbij je ook kan zien, oh, dat zijn de highlights. Dus dan zie je al fotootjes van waar je naartoe gaat fietsen. Nou, dat kan je allemaal aan elkaar linken. Het liefst zonder te kruisen of zonder twee keer hetzelfde stuk te rijden, maar één mooi rondje. Er zijn wel bepaalde regels aan het route bouwen, ongeschreven regels. Maar dan, ja, als je dat dan in je GPS uploadt, dan heb je die dag weer een... Kijk, vroeger reed ik... Ik denk dat ik misschien wel 1000 keer de links-rechtsroute gereden heb in Ardennen. Toen ik in Maastricht woonde. Dat was de route die ik kende. Ja. Maar achteraf best wel jammer. Want er zijn zoveel meer paadjes daar natuurlijk die ik nooit gereden heb. En dat, ja, dat kan nu natuurlijk steeds makkelijker door die computer op je fiets. Ja. Maar goed, je bent nu bondscoach. Want je bent een ervaringsdeskundige. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat dat ook wel meetelt. Want jij begint niet gewoon aan een wedstrijdje van 10 kilometer. Ja, met je zoon doe je dat dan. Maar ik bedoel, jij gaat gelijk all the way, hè? Klopt. Wat was het, 1000? Nou, kijk, Unbound, dat is dus de grootste... officieuze wereldkampioenschap gravel. Die is 320 kilometer. Mm-hmm. Nou, daar ben ik dus achtergekomen in dat ik daar best goed in ben. Ja, dan kan je natuurlijk altijd nog weer een stapje gekker. In 2017 heb ik ook kennis gemaakt met bikepacken. Bikepack-wedstrijden. Zelfvoorzienend zijn. Dat heb ik voor het eerst in dat corona-jaar gedaan. Want dat was een van de weinige dingen die doorging. Want je bent in je eentje, je kan niemand besmetten. Want je komt toch 3 dagen lang niemand tegen in de Pyreneeën. Toen heb ik er toch van 650 kilometer gereisd. In de Pyreneeën werd ik derde. En bij zelfvoorzienend had ik toen nog geen idee van. Hoor. Want ik kom uit fietsvakantie, ga met mijn vader. Nou, denk je dat ik ooit een hotel heb gepakt? Nee, nooit. Dus ik stond daar niets vermoedend aan de start. 2 dagen eerder had iemand me meegevraagd. Hey, ik ga dat doen. Ik zei, oh, dat is lachen. Dus ik gooide een slaapzak in een fietstas. En mijn bivy in een fietstas. En een matje in een fietstas. En wij gingen daarheen. Ik had geen flauw idee. Zo'n fiets is een krantentas. Ja, ja, nou ja, wel zo'n grote zadeltas. En dat was allemaal erop binnen en doen. En met snel, hoe noem je dat? Snelbinders. Ja, spanners, ja. Noemde mijn vader dat vroeger. Sta ik daar aan de start, denk ik, wat hebben die toch allemaal weinig mee, joh? Ja, wij gaan in een hotel liggen. Dus we hebben al die hotels op de route al uitgezocht. Ik zei, mag dat ook? Ik dacht, dat was voor mij een beetje, dat voelde een beetje als valspelen. Je gaat er niet in een hotel. Ik heb daar dus gewoon, de eerste nacht maakte ik echt een fout. En dan de hele dag 40 graden. En om 2 uur s'nachts was ik 2 keer verkeerd gereden. Ik denk, nou, ik ga fouten maken. Ik ga even 2 keer een paar uur slapen. En dan ga ik wel weer verder. Hè? Want het is van A naar B weer het eerste wind. En ik lag, het was de hele dag 40 graden. En voordat ik ging slapen, ik had niet naar het buienradar niks gekregen. Na een half uur begon het toch te hozen, joh. Toen ben ik onder een tractor gekropen. Want ik lag gewoon midden in een boerenveld naast een tractor. En de nacht 2 had ik wel iets van koffer gevonden. Ja, maar dat had ik dus in 2020 voor het eerst gedaan. En volgens mij begin vorig jaar voor de tweede keer pas. Maar toen ik daar aankwam, ik had zo afgezien. Ik zeg, dit ga ik nooit meer doen. Laatste dag dacht ik, dit ga ik echt nooit meer doen. Pijn in mijn rug. Van die fiets de hele tijd optillen en die fiets sjouwen. Want dat was echt een soort... Die wedstrijd die ik voor het eerst reed, heette Further. Ja. En dat gaat verder. Dus dat was blijkbaar de zwaarste bikepacktocht die er bestaat. Alleen dat wist ik niet. En is dat geïnformeerd je ook helemaal? Nee, ik ging gewoon heen, vol in. Derde. En dat was natuurlijk heel naïef. Nou, we hadden het net over onze eerste bergwandeling met de familie. Mijn moeder op de slippers. Ik ging een beetje zo die berg in met mijn fietsje toen. Maar is het ook gelukt dat je zegt van dit doe ik nooit meer? Nee, ja, maar 5 minuten na de finish dacht ik al, als ik dit beter doe en dit beter doe en dit beter doe. En als ik dit dan aan andere bikepackers vertel, zei die is gebeten door het virus. Nee, die is gegrepen. Nou, 3 jaar later, ik heb inmiddels 3 jaar later, dus begin 23, eind 23 en nu begin 24, ik heb er nog 3 gereden. Ik heb ze wel alle 3 gewonnen. Dus ook daar ben ik weer achtergekomen dat ik gewoon heel goed ben in lange tochten. En gewoon dat lijntje achterna fietsen of lopen of wat ook maar. Maar in ieder geval gewoon... Maar ik verdenk je ervan dat met name bij die derde... dat de deelnemers kijken of jij meedoet. En als je meedoet, dat ze gewoon afhaken. Dat ze gewoon klaar zijn. Dat ze gewoon denken van, nou, hier gaan we niet aan beginnen. We verliezen toch. Ik won dus, wanneer was het? Dit voorjaar in Colombia. Transcordilleras heet die. Over de Andes. En ga je 3 keer over dan. 1000 kilometer, hè? 1000 kilometer in 23.000 hoogtemeters, lees ik. Ja. Nee, precies. Ik denk 71 uur over. Dus dat is 3 dagen en 3 uur. Vonger Ipa, jij lacht nu. Zo van, die is gek. Maar jullie zitten op, jullie zitten op de Noordpool, op Spitsbergen, dus vier is hier gek. Ja, dat kun je zeggen, maar ik heb toevallig ook wel eens een beetje gewielrend. Maar 23.000 hoogtemeters, dat slaat helemaal nergens op. Dat is heel veel, hè? Ja. Het slaat ook gewoon helemaal nergens op, hoor ik. Het is gewoon buiten alle realiteit. Nee, nee, maar dat, weet je, dat, het is dan de uitdaging om dat... En wat ik dus... Na die eerste tocht waar ik derde werd, dus wat ik zei, waar ik heel onvoorbereid heen ging. Wat die week daarna, dan heb je toch gewoon dat gevoel van: oké, ik kan dit. Ik ben zelfvoorzienend. Je komt dingen tegen. Je komt jezelf tegen. Nou, maar je komt jezelf echt tegen. Maar je komt ook, weet ik veel, mechanische pech tegen. Ik heb één keer in mijn leven een achterpad vervangen van een fiets. Er was om 2 uur 's nachts in het donker met mijn hoofdlamp op. Weet je wel, ja, dan moet het toch maar even lukken. En hoeveel voedsel neem je mee? Dat je verbrandt best wel wat. In Colombia heb ik te weinig gegeten. Want ze stoppen daar overal kaas in. Pendu queso. En dan denk je een lekker croissantje te eten. En dan zit er toch weer die kaassmaak aan. En dan, ja, Colombia eet gewoon niet. Ja, dat eten. Colombia hoef je niet voor de keuken heen. Laat ik het zo zeggen. Het zijn heel lieve mensen. Maar voor de keuken hoef je niet heen. Maar ja, je eet inderdaad mega veel. Ja, ik wil even naar het matchcenter. Dat wilden wij 5 minuten geleden al, maar we wingen aan je lip. Roald van Dam, want volgens mij wordt er gescoord bij de vleet, of niet? Ja, dat mag je wel zeggen. Fiorentina lijkt het beslist te hebben in de Conference League. Met een tweede doelpunt in de verlenging van Biraghi. Die een counter keurig afronde. Dus dat is daar wel beslist. Ja, dan is een doelpunt gevallen bij Fenerbahce tegen Olympiacos. Cavesi, die ook al scoorde de 3-2. Waardoor het toch weer spannend werd een week geleden. En hij maakt nu de 1-0. Dus over 2 wedstrijden is het tussen Fenerbahce en Olympiacos nu gewoon keurig 3-3. Dan ja, bij Lille en Aston Villa, daar lijkt het op een penalty serie uit te gaan draaien. Want er is het nog altijd 2-1 voor de Fransen. Dan de Europa League. Nou, Liverpool nog niet gescoord meer na de 0-1 van Mo Salah. Maar wel een doelpunt bij AS Roma tegen AC Milan. Waar trouwens Reinders op de bank is begonnen bij de Milanezen. Maar daar is het een doelpunt van Mancini. De man die ook al scoorde een week geleden in Milaan. Nu was hij attent bij een afstandsschot van Pellegrini. Dat op de paal uiteen spatte. En Mancini benut dan de rebound. En zet Roma op 0-1. En dan is er zo even ook nog ergens gescoord. Maar omdat ik zoveel schermen tegelijk heb, is me dat even ontgaan. Maar die krijg ik nog wel te goed. Wist je trouwens dat ik echt oprecht de allereerste gravelrijder van Nederland was toen nog niet eens bestond? 20 jaar geleden met een vriend fietsen. Deden we de landelijke fietsroutes van de ANWB. Oh ja. Ja, die zijn ontworpen voor tourfietsers. Hè? Maar wij op het racefietsen. Ja, dan ga je dus over zandpaden, over grindpaden. Met die dunne bandjes. Oh, en maar hopen. Geen lekrijden. Ja. Dus dat waren zo'n avonturen. Maar fijn dat nu al zo'n mooie volwassen sport is geworden. Ja. En lek gereden? Meerdere malen. Maar die maat van mij die was heel goed de banden plakken. Had je al geen tubeless? Nee, we hadden nog een kopje en plakketjes bij ons. Ja, en met een beetje water uit de bidon dan maar repareren. Ja. Je moet inderdaad wel opletten, hoor. Want ik weet nog dat ik een fietsroute, wielrenroute programmeerde op Strava. Ja. En dat ik per ongeluk ook onverhard had aangevinkt. Ja, toen kwam ik er ook terecht, hoor, in die bossen. Mijn god, zeg. Bij voorkeur van harde wegen, als je op een racefiets bent. Ja. Goed, ja. Ronald, we komen straks bij je terug. Wat wou je zeggen, Ronald? Oh, je zei dat dus. Dat dus, ja. Ja. Staat inmiddels 4-0 voor Liverpool trouwens, heb je gezien? Nee. Ja. Hey, Laurens, we hangen aan je lippen. Ik bedoel, je vertelt als een malle, kan ik je wel zeggen. Ben je daar ook achter gekomen dat je daar ook goed in bent? Nou ja, het is inderdaad ook voor een gedeelte mijn werk geworden. Ja. Dus ik heb een podcast, Live Slow Ride Fast, over wielrennen. Kunnen we even laten horen. Was het niet Joop die zei, de fiets en verder niets. Nou, wij gaan verder het leven op, maar vooral ook naast de fiets. Dit is de Live Slow, Ride Fast podcast. Samen met compagnon Stefan Bolt, hè? Ja. Ja, dus in 2018 opgestart. Best wel in de prehistorie der podcast, denk ik. Zeker in Nederland. Lance, die was al bezig, Lance Armstrong. Toen belde Stefan me op. Hij had mij uitgenodigd voor een clinic. Na afloop hebben we een interview gedaan. En daar hing eigenlijk die synergie tussen ons twee was er wel. Hij zegt, zo een podcast opnemen? En ik luisterde al naar Lance. Ik zeg, één voorwaarde, goed geluid. Ik ben best wel jaloers op deze studio. Dit is wel echt mega. Maar wij hadden vanaf meteen goede microfoons. Want ik luister ook wel andere podcasts van wielrenners, Amerikanen. Ja, die zet je af in de auto. En dat is met een Skype-microfoontje opgenomen. Nee, moet goed zijn. Maar wat voor jou de perfecte aflevering van een podcast? Wat moet daar besproken worden? Wat moet daar gebeuren? Nou, wat ik belangrijk vind bij een podcast is... wij hebben best wel 50.000 luisteraars. Dus ja, je pakt van de luisteraar een uur van zijn tijd. Of die krijg je. Ja. Ik vind wel dat je die met zorg moet behandelen. Wat ik belangrijk vind is dus... Nou, je hoort net de intro, de tune. Er is een goede edit overheen gegaan. Er is over nagedacht. Je wordt meegenomen in een sfeer. En als het goed is, vliegt dat uur voorbij. Maar het wielerleven naast de fiets ook. Zeker, vooral, hoor ik. Dus ja, het is op en naast de fiets. Dus we hebben het inderdaad over de koersen. Toen ik de Tour nog reed, zat ik er zelf tussen. Nu bellen we veel renners die ik ken. En ik heb mijn eigen visie natuurlijk op het wielrennen. Maar ook, het gaat ook over de wijnstreken waar ze doorheen rijden. Over het eten wat er op tafel staat. Of er kaas is of niet. Of er kaas is of niet. Maar ook over, weet ik veel, de perfecte bikepack tent. Dus dat, weet je. Het is heel gemalleerd. En ik denk wel dat we hebben een vaste schare luisteraars. En ik hoorde toevallig, wij vieren weinig. Maar we hebben 300 afleveringen nu gemaakt. Zo. Dus dat is in 5 jaar tijd. Dat is best wel de moeite. Ja. Ken je de podcast voor me? Wielrennen? Nee, ik heb hem eigenlijk nog nooit gehoord. Ik ga eens thuis meteen doen. Ja, dank je wel. Ja, nee, leuk. Dan hebben we er wel een luisteraar bij natuurlijk. Ja, nee. Maar het is echt... En 18, 19 was het gewoon... ik zag het helemaal niet als mijn werk. Of ik was gewoon profielrenner nog. Hè, dus ik deed het ernaast. Maar in 20, toen de corona kwam en ik gestopt was... en Steve die stopte met zijn werk, Stefan Bolt, mijn compagnon... Dus ja, toen waren we er ineens twee gezinnen... tussen twee haakjes van afhankelijk. Ja, en dan ga je het uitbouwen. En inmiddels... sinds 1 april hebben we een kantoor in Amsterdam met 6 man personeel zitten we daar. Dus maar, met 6 man vrouwen. Maar leg even uit, want ik bedoel, je stopte en toen zei je, ja, gezin is belangrijk. Bla, bla, bla, bla. Als ik thuis ben, is het gezin heel belangrijk. Maar we hebben begrepen dat je, de komende half jaar geloof ik, ben je 20 dagen, de rest van het jaar ben je 20 dagen thuis. Ja, ik ben heel weinig meer thuis. Maar van die dagen dat ik weg ben, is het gezin ook mee. Hè? We gaan weer een maand naar Amerika. Oh. Nou, jullie wel bekend, denk ik, Mart Smeets. Daar heb ik een podcast mee gemaakt trouwens. Maar weet je, waar mij het altijd aan moet denken... mijn jongens die hebben dat honkbal opgepikt in Amerika. Maar hij nam volgens mij Tjerk, zijn zoon en zijn dochter... ik weet haar naam niet uit mijn hoofd... maar in ieder geval die nam hij zeker 1 keer per jaar ook een week mee naar Amerika. En dan gingen ze naar MLB-wedstrijden. Ja, we weten dat Tjerk is afgelopen. Ja, precies. Dus ik vind het wel mooi. Ik had hem toevallig vlak nadat de jongen... had ik hem wel even geappt van... ze zitten nu ook allebei op honkbal. Doet maar aan jou en Tjerk, denk ik. Die Amerikaan, die liefde voor Amerika is ook bij hem door zijn vader... met de paplepel naar binnen geschept, bij wijze van. En nu de komende... Ja, in augustus gaan we weer een aantal van die wedstrijden bezoeken. Dus dat vind ik wel mooi dat ik ze mee kan nemen dan naar een wedstrijd. Ja. Maar dat daar ook bij hoort. Hey, maar van het prof gravel rijden, zeg maar. Ik heb er niet zo'n beeld van wat je als bondscoach... Wat voor team? Heb je een team? Wat zijn het voor rijders? Wat voor circuit is dat op profniveau? Nou, ik denk dat ik het ook nog veel renners en rensters moet gaan uitleggen. Dus... Het is heel nieuw dat er een bondscoach is, überhaupt. Dat is best wel uniek in de wereld. Dus de KNWU, de Nederlandse wielrenbond, die heeft snel gezien dat gravel een booming sport is. Een booming sport is. Nou ja, ik deed dat al sinds 2016. Vorig jaar was ik ook op dat wereldkampioenschap. Ik heb daar de afterparty georganiseerd. Daar was de technisch directeur van de KMU ook. En zo ging het balletje rollen. Ja, want bij gravel hoort wel een afterparty. Jij organiseert ook nog events. Ja, dat doe ik ook nog. Ja. Hij is erachter gekomen dat hij ook daar goed in is. Ja. Dat mensen dat ook leuk vinden. Toen kwamen ze bij mij met de vraag... kan je ons niet helpen om zeg maar, ik ken de sport heel goed... om dat dan onder de vlag van de KMU uit te rollen. Maar het is niet zo dat daar bijvoorbeeld maar het WK weg... volgens mij zijn daar 8 renners geselecteerd... en maximaal 8 man doet eraan mee. Nee, in het gravel is het zo, er zijn wereldbekerwedstrijden. Het zijn er een stuk of 20, van Europa tot Afrika tot... op Australië is er één. Er is ook overal in de wereld zijn die wedstrijden, een stuk of 20... En de eerste 25% van het elite startvak plaatst zich. Dus stel, er starten 120 man, plaatst 30 man zich. Dus je plaatst je individueel. Ik ben al geplaatst bijvoorbeeld als bondscoach. Omdat ik vorig jaar op het EK 15e werd. Ja. Daarnaast heb ik 20 wildcards om uit te delen. Dus aan renners die zich niet geplaatst hebben. En dat is eigenlijk mijn grootste taak als bondscoach. Die wildcards Ja, verdelen. 20 wildcards voor mannen en vrouwen samen. Dus dat kunnen 12 mannen en 8 vrouwen zijn of andersom. En dus dat is mijn grote taak, om die wildcards uit te delen. Nou, wat mij betreft gaan die naar renners die geen tijd hebben om die wereldbekers te rijden. Dus Mathieu van der Poel, die mag voor mij starten zonder dat hij zich moet plaatsen in Valkenburg volgende week. Wil die? Ik hoop het. Ja, vooralsnog staat het niet op zijn planning. Maar met Mathieu kan de planning snel veranderen. Van Balen, Mike Teunissen heb ik een lijntje mee uitstaan. Maar bijvoorbeeld ook met Lucinda Brand, Pim Ronnaar, weet je wel. Daar de Sjeran van Anroy en dat soort renners / rensters, denk ik. Demi Vollering als ze wil rijden. Lorena Wiebes is al geplaatst. Maar aan die grote namen denk ik. En dan heb je de Gravel Pros. Dat zijn de jongens die met mij mee naar Amerika reizen vaak. Dus Nicky Terpstra, maar ook Jasper Okloen, Ivar Slik, Piotr Havik, Thijs Sonneveld. De Nederlanders die ook proberen Unmount te winnen. Die rijden ook al die wereldbekers. Nou, als je daar niet bij de eerste 25% gereden hebt, dan hoor je ook niet op WK. Maar dit gaat toch eigenlijk toch niet om echt om winnen? Nee, zeker. Daarnaast is mijn taak het weekend goed regelen. Op donderdag wil ik een tussen twee haakjes verplichte verkenning. Dus dan gaan we verkennen met iedereen die mag rijden. In Oostenrijk heeft een jongen van 19 zich geplaatst. En die kan zomaar zijn dat hij samen met Mathieu aan het verkennen is. En daarna heb ik een barbecue geregeld. Dus daarna is het nog even gezellig. Okay. Ja. En we het Nederlands huis. En dan en zondag gaan we koersen. Maar het is niet zo dat dit een Olympische sport moet gaan worden. Ik noem maar wat. Het zou kunnen op een gegeven moment. Dat het jouw doel is of zo als bondscoach. Nou ja, daar ga ik niet over natuurlijk. Nee, daar ga je niet over. Maar dat je wens is. Dat het zo'n sport op dat niveau moet worden. Ja, weet ik niet. Ik kan het wel vergelijken. In het begin waren de skateboarders en de snowboarders, die waren er ook niet helemaal van overtuigd dat het Olympisch moest worden. Maar uiteindelijk zijn ze volgens mij wel allemaal heel blij dat het dat is. Dus het zou die kant op kunnen gaan. Ja, de charme ook wel een beetje weg als je dat zou doen. Ja, weet ik niet. Is skateboarden minder tof nu het Olympisch is? Ja. Hoop je dat het ooit Olympisch wordt? Nou, heb ik niet per se over nagedacht. Ik hoop vooral dat het mensen inspireert om te gaan fietsen. Ja. Nee, het greffel aan zich. Ja, en ik hoop het ook dat het bijvoorbeeld Dylan van Baarle zit nu niet zo lekker. Hè. Ik weet niet of jullie die klassiekers hebben gevolgd, maar ik heb hem ook gebeld, joh. Ik zeg dat WK, dat moet het leukste weekend van het jaar worden. Koers als bij de junioren. We gaan met de Nederlandse selectie tussen haakjes, want je kan jezelf plaatsen. We gaan de meeste lol maken, de meeste herrie maken, maar ook het meeste hard willen presteren. Hè? Zoals bij de junioren vroeger. Ja, goed, en al die ziek, druk hè? Van. Hij was ziek, hè? Ja, hij was ziek, maar hij blijft niet ziek. Hij moet even een pepper hebben. Hij heeft hij nodig, begrijp ik. Ja. Ja. Leuk. Vonger, ga je een gravelbike kopen? Nou ja, wie weet. Ja. Voorlopig even met mijn racefietsje, maar ik sluit het niet uit. Je kan er wat dikkere banden omleggen. Ja, dat is een goed start. Dat is een goed begin al en dat kost niet zoveel. Ja. Goed, we gaan eens even naar het nieuws. Wordt hoog tijd. Ja. NPO Radio 1. Want het is al iets over 9:30. Het is van gisteren en het NOS-journaal. Als de formerende partijen er niet uitkomen, dan wil GroenLinks-PvdA een poging wagen. Dat zegt fractieleider Frans Timmermans tegen Nieuwsuur. Hij wil niet in zee met de PVV, maar als de VVD belt, dan zal hij de deur niet meteen dichtgooien, zei hij. De VS gaat vanavond zijn veto gebruiken in de VN-veiligheidsraad. Daar wordt gestemd over een Palestijns VN-lidmaatschap. Volgens Washington voldoen de Palestijnse autoriteiten niet aan de criteria voor voorwaardig lidmaatschap bij de VN. In de Vlaardingse loodgieterszaak is een man van 24 veroordeeld tot een jaar cel. Hij is verantwoordelijk voor het voorbereiden van een aanslag bij de Vlaardingse loodgieter afgelopen december. Een medeverdachte komt later nog voor de rechter. De Amerikaanse gitarist Dickie Betts is overleden. Hij was oprichter van de Allman Brothers Band, die in de jaren 70 een aantal grote hits had, waaronder Ramblin' Man en Jessica. Dat lied werd later de intro-tune van het succesvolle autoprogramma Top Gear. Dickie Betts is 80 jaar geworden. De lijn en omsteken. Ja, hier aan tafel nog steeds Laurens van ten Dam, Vonger Ipma en Tom Meijer aan. We gaan met jullie het laatste twee praten zo over hun expeditie op Spitsbergen, zeggen we dan, hè, denk ik. 565 kilometer boven Noorwegen zocht ik nog even op. Dat is een eind weg, hè? Ja, nou sterker nog, maar 1300 kilometer van de Noordpool af. Dus heel dicht bij de Noordpool. Moet je nagaan. Ja. Ja, ja. Alles willen we weten zometeen over die expeditie daar. Maar eerst even naar Ronald, ja. Ja, even Ronald van Dam. Want niet alleen doelpunten, maar er gebeurt echt van alles. Het zijn maar vier velden, maar er gebeurt echt heel veel, hè? Ja, joh. Ik heb maar twee ogen. Het is gewoon niet te doen. Je klinkt hopeloos, Ronald. Ja. Nou, dat valt ook wel weer mee. Dat doelpunt wat ik jullie nog verschuldigd was, dat viel bij West Ham United tegen Bayer Leverkusen. Ja, Leverkusen is daar ook weer spannend. Geschiedenis. Ja, Duits kampioen geworden. 2-0 thuis gewonnen in de slotfase een week geleden. Maar Antonio, de Braziliaan, heeft de West Ham. En dat is toch de ploeg die vorig jaar de Conference League won op 1-0 gezet. Dus daar kan het nog spannend worden. AS Roma heeft een 2-0 voorsprong genomen door Dybala. Ja, en dan kijken we nu naar de penalty-serie. Die is in volle gang. Die de beslissing moet brengen tussen Lille en Aston Villa. Daar staat het nu 3-3 gelijk. Omdat Bentaleb er eentje miste. Maar dat deed zo even Bailey ook voor Aston Villa. Aston Villa natuurlijk de ploeg die Arsenal met 2-0 versloeg afgelopen weekend in eigen huis. Ja, en dat eigenlijk de hele wedstrijd met de rug tegen de muur stond, hoor, tegen Lille. Maar blij mag zijn dat het op strafschop is aangekomen. Ja, en dan kan het alle kanten op. Ik denk dat deze flits te lang gaat duren om daar de apotheose mee te nemen. Dan misschien even deze penalty van Villa meenemen. Overigens kreeg dat heel gek de keeper Martinez van de Villa. Die kreeg geel in die penalty serie, omdat hij een beetje niet te eikelen. Maar hij had al een keer geel gekregen tijdens de wedstrijd. Dus ik vroeg mij af, ja, kan die wel gewoon blijven staan? Nou, volgens Rij zegt er wel. Misschien dat iemand die regel nog eens kan nazoeken. In ieder geval mag Villa nu nog even een penalty nemen om te kijken of ze op voorsprong kunnen komen. En dat, ja, dat zou dan voor hun wel lekker zijn. En dat gebeurt gedecideerd door Douglas Diaz. Nee, Lias heet hij ingeschoten. Nou, zometeen de ontknoping in die penalty serie. Maar twee keer geel is toch rood? Ja. Ja, dat zou ik ook zeggen. Maar ja, hij staat er nog steeds. Nou ja, als er, als er iemand luistert die daar een antwoord op heeft... Ja, die dat weet. Even via de app van NPO Radio 1 even antwoorden als dat kan. Ja. Graag, graag. Goed, Vonger Ibma en Tom Meijeraan. Van harte welkom nogmaals. Als het Friese Nederland, dan willen we altijd graag schaatsen. En om dat mogelijk te maken, ja, je voelt hem al aankomen, dan doen we dat ijs laten we dan groeien door de dunne laagjes op te spuiten. Hè? Dus Haaksbergen, geloof ik, de baan meteen een laagje erop. Maar volgens mij, Vonger, bij jou is het dan begonnen dat je dacht van... hey, dat kan op een ander niveau ook dit. Ja, nee, inderdaad. Want ik heb veel in de energietransitie gewerkt. Aan de klimaatverandering. En op een gegeven moment kwam ik er dan achter... dat zelfs als we CO2-uitstoot weten te heel snel naar beneden weten te brengen... ja, is het alsnog tijd voor een eerste ijsvrije zomer in de Arctic... in het Noordpoolgebied in de jaren 30 of 40 al. Dus dat is eigenlijk hartstikke snel. En toen dacht ik, kunnen we dat ijs niet wat langer in stand houden? Nou, dat was de winter van 2021. Kon ik eindelijk weer eens voorzichtig, kon er geschaatst worden. En inderdaad, in Haaksbergen proberen ze dan de eerste te zijn die de marathon doet... door de water op te spuiten. Ik dacht, nou, zou je dat nou niet ook in de Arctic kunnen doen? Maar serieus, zo is het gegaan? Zo is het serieus gegaan. Gewoon groot denken. Ik zal niet geloven. En toen was ik natuurlijk heel trots dat ik dat had bedacht. En toen stuurde ik een vriend van me, die toevallig wetenschapper is in de gletsjers, die stuurde ik een berichtje van, wat vind jij ervan? Toen zei hij, klinkt wel interessant, maar bedoel je dit? En toen stuurde die een of ander academisch artikel. Het was natuurlijk allemaal al lang bedacht. Oh, kak, daar kan je doen. En dan denk je, oké, misschien een beginnersfout, niet jezelf googelen. Dat had ik wel moeten doen. Tegelijkertijd ook wel weer handig als het al heel veel aan gerekend is. Want dan hoef je zelf minder te doen. Dus toen dacht ik, nou, laten we proberen hier een soort van project van te maken. Ja, en het helpt ook in het denken van zo'n dom idee was het niet. Nee, ja, ergens was het een bevestiging. Ja. Maar Tom, wat heb jij dan aangehaakt? Ik zag op internet dat Vonger zijn baan had opgezegd. En hij was toen de baas van een databedrijf. En dat leek me een hele mooie baan. Dus ik was heel nieuwsgierig waarom hij zijn baan had opgezegd. Maar jij had ook wel een mooie baan. Nou, ik werkte als zelfstandig consultant. En ik had net een opdracht afgemaakt bij een groot telecombedrijf. Mm-hmm. En ik was eigenlijk ook wel toe aan een nieuwe uitdaging. En dit was wel een next level uitdaging. Dus ik contacteerde Vonger, van de koffie. En ik hoorde over dit idee. En ik denk, ja, oké, dit heeft zoveel impact als we het echt voor elkaar krijgen. Dus de kans dat je het voor elkaar krijgt is wellicht heel klein. Maar als je het voor elkaar krijgt, dan is de impact zo groot. Dat moet je gewoon gaan doen. Maar hoe kreeg je hem om dan? Dat hij jou erbij wilde hebben? Wat voeg je toe? Wat ik toevoeg? Nou, oké, mijn hele leven ben ik, consultant, werkzame leven dan, consultant op het gebied van innovatie. En meestal voor grote bedrijven word ik ingehuurd om bij hun daadwerkelijk een innovatie door te voeren. Dus meestal hebben ze zelf al lang alle kennis, al lang alle ideeën. Maar je moet ze even het laatste duwtje geven om het ook uit te gaan voeren. En dat is eigenlijk mijn taak. En dan vervolgens moet ik ook echt zorgen dat het geregeld wordt. Maar meestal kom ik ergens binnen, hebben ze al lang het idee. En moet ik zeggen, ja, dat is een goed idee. 1 van de 10 ideeën is een goed idee. En dat gaan we gewoon doen. En dan gaan we het doen. Dus eerste stapje zetten is gewoon heel belangrijk. Wisten jullie direct van dat je op Spitsbergen moest zijn om dit te gaan doen? Want je kon ook helemaal naar de Noordpool toe natuurlijk. Nee, sterker nog. Dus nadat ik het idee heb, heb ik mensen van de TU Delft benaderd. En toen zijn we eigenlijk, ja, voor mij als een side project op de vrijdagmiddag zijn we aan de slag gegaan. Hij vond het ook een heel goed idee om eens wat uit te zoeken. Wat een masterstudent, Laura van Dijk, die heeft allerlei proefjes in een cold room gedaan en modelleren. En toen was natuurlijk de vraag, ja, als je dit gaat doen, waar ga je het dan doen? Nou, dat is eigenlijk het meest logisch boven Canada. Want daar is het eigenlijk een stuk kouder. Spitsbergen ligt noordelijker. Maar vanwege de golfstroom die daar langskomt, is het daar eigenlijk al wat te warm hiervoor. Maar als een testlocatie is het wel echt heel handig. Ja. Ook omdat vanuit de TU Delft er goede banden zijn met UNIS. Dat is dan de Universiteit van Svalbard eigenlijk. Dus daar hebben we samen toen die test mee georganiseerd. Mm. Want dat was het doel. Als je het hebt over het gaan doen, dan betekent dat, dan heb je het over een testlocatie. Dit gaan testen of je dat ijs kan opspuiten inderdaad. Ja, nee, dat opspuiten, er wordt eigenlijk al heel lang gedaan. Om bijvoorbeeld ice roads te creëren. Om in een afgelegen dorpje in Canada daar met een vrachtwagen bevoorrading te kunnen doen. Dus het is heel veel bekend over hoe dik dat ijs dan moet zijn, totdat je er veilig met een vrachtwagen overheen kan. Maar wat minder bekend is, van ja, dat ijs dat je zo creëert, blijft dat ook echt langer liggen? Wat voor ijs creëer je nou? Ja. Hoe gaat het met de sneeuw die op het ijs ligt? Even vooral duidelijk, je bent geen ijs aan het opspuiten, je bent water aan het opspuiten, wat uiteindelijk ijs wordt. Ja. Dat is de bedoeling. Dus eigenlijk gewoon van onder het ijs, dat ijs is daar bij wijze van spreken mee dik. Dus gewoon net van onder het ijs op het ijs, een soort van gemaalpomp. Dus je boort een gat. We zien, als u nu meekijkt op nporadio1.nl, ziet u een filmpje van dat gewoon een pomp die, ja, gewoon zeg ik, maar een pomp die water van onder het ijs vandaan haalt en spuit naar een andere plek, waar het dan ijs moet worden. En het groeit, groeit zo sneller aan dan als het van onderaf moet aangroeien. Ja. Dat is het hele idee. Aan de onderkant groeit het eigenlijk steeds langzamer hoe dikker het ijs is. Als je er bovenop pompt, dan is het daar -30. En dan groeit het veel sneller. En iedereen die wel eens op natuurijs heeft geschaatst, die weet, als er eenmaal sneeuw op ligt, dan kan je het wel vergeten. Ja. Want het is een soort isolerende deken. Ja. Nou, als je die sneeuw weer bevloeit, dan wordt dat weer ijs. Maar dan gaat het eigenlijk aan de onderkant gaat ook weer harder groeien. Maar wat gebeurt er onder het ijs dan? Want ik bedoel, je moet wel voorkomen. Je moet dat moet wel weer gevuld worden. Je moet wel zeker weten dat er weer water is. Er zit genoeg water in de oceaan. Dat scheelt. Nee, maar het kan ook zijn dat het geïsoleerd is. Dan moet je natuurlijk wel rekening mee houden? Of is dat uitgesloten? Wij moeten wel rekening houden met de ecologie. Dus daar hebben we ook een onderzoek naar laten doen. De impact die we zouden kunnen hebben, dus wat daar de risico's van zijn. Onder het ijs, dikke ijs, multijaar ijs, daar groeien algen. Die algen is weer voedsel voor plankton. Ja. Plankton is weer voedsel voor de vissen. Dus je wil wel zeker weten dat wat je doet, dat geen negatief effect heeft. Dus daar hebben we dan ook, voordat we zijn gaan pompen. Dat je de algen niet omhoog spuit, bedoel je dat? Precies. Nou, dat door de stroming de algen niet weggaan, dat zou vervelend zijn. Hey, en zo'n daar naartoe gaan. Hoe ga je dan te werk als het gaat om, ja, je bent toch op Spitsbergen, vrij koud. Kijk, Lauwers gaat gewoon naar een wielerwedstrijd en die duikt onder een trekker als het gaat regenen 's nachts. Maar hoe deden jullie dat? Ook zo gewoon die kant op en we zien wel? We werken samen met UNIS. En UNIS is het onderzoeksinstituut op Spitsbergen. Dus dat helpt al heel veel. Maar sommige dingen waren echt wel moeilijk te regelen. Dus we kwamen er een paar maanden van tevoren achter dat het nu, sinds dit jaar, nodig is om een vergunning aan te vragen voor wat we gingen doen. Nog maar een paar maanden de tijd om dat met de gouverneur te regelen. Je mag niet zomaar in het ijs gaan boren. Nou, waar wij de veldtest hebben uitgevoerd, dat was vroeger een kolenstadje. En dat hadden ze net eigenlijk alle gebouwen daar weggehaald. Dus natuurgebied van gemaakt. Ja, dat wil je dus niet verstoren. Dus dat moet je heel voorzichtig zijn met het aantal bewegingen over het ijs die je doet. Dus daar moesten we wel vergunning voor aanvragen. En verder zijn ze gewoon bij UNIS heel goed geëquipeerd. Dus we konden sneeuwscooters van hun lenen. We kregen dikke pakken van hun. En we hadden een gids die ons ook meebracht. Want die tocht waar wij uiteindelijk de veldtest hebben gedaan, dat is niet om het hoekje van het stadje. Maar we moesten eerst een stuk door het fjord dal doorheen rijden, dan een stukje over de gletsjer naar beneden weer, een stukje over het zeeijs. Nou, hoeveel kilometer hebben we het dan over? Nou, dat valt wel mee. Ik denk 60, 70 kilometer dat we hebben gedaan ongeveer. Ja. Maar het is wel echt ruig terrein. Gevaarlijk. En als jullie zou met de gravelbike heen moeten gaan misschien. Maar, als jullie over we praten, hoeveel mensen zijn we? Zes. We waren met zes man. Dus vier Nederlanders. Laura van Dijken, had Vongo genoemd. Ja. Tim Hammer en Hajo Hendriksen, assistentprofessor van de Technische Universiteit Delft. En dan hadden we nog iemand van Unis, Alexei en ons tweeën. Ja. En hoe lang zijn jullie daar geweest in totaal? Krappe 2 weken. Dus dat was te doen, hoor. Ja. Ja, nee, want ik kan me voorstellen, als je met z'n zessen zo geïsoleerd bent voor best wel lange tijd, als je dan nu terugkomt, best wel gek misschien, nu al. Ik weet het niet of je apart voelt nu. Nou, ja, ik zat net te denken, ik was al moe eigenlijk, want we zijn gisteravond teruggekomen, maar ik werd nog moeder van jouw verhalen net, hoor. Je bedoelt, je moet er niet aan denken dat je dat moet doen. Ik zou doodop zijn. Ja, dat bedoel ik. Het was niet dat heel veel. Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, als ik 3 dagen daar door Colombia fiets, dan moet ik echt even landen. Want dan ben ik 3 dagen alleen geweest en heb ik van alles gedaan. En zij zitten hier meteen om dit allemaal te doen. Het is heel onwerkelijk. De verschillen zijn zo groot. Want daar, je hebt eigenlijk gewoon alleen maar wit. Is alles. Alles is gewoon zelfs wit. De ijsberen. Ja, zelfs de ijsberen. Die hebben we niet gezien, overigens. Maar die komt. Kan wel. Dat kon wel, toch? Die waren toch wel in de buurt, of niet? Zeker. En daar hadden we ook... daar moet je ook voor tegen bewapenen. Natuurlijk, als je er een ziet, je moet altijd eerst weggaan gewoon. Maar als dat niet kan, dan... Beerspray? Ik had een... In januari was ik al een week op Spitsbergen geweest voor noodzakelijke veiligheidstrainingen. En een onderdeel daarvan was om een wapenvergunning te halen. Dus ik heb daar ook op de schietbaan leren oefenen of geoefend. En we hadden gewoon geweer bij ons. Tegen die ijsberen is dit. Ja, tegen die ijsberen. Maar het is wel, je komt ze niet zo snel tegen, hoor. Het is af en toe dat je denkt... Even eerlijk nu, want je hebt een test moeten doen. Ja. En als je dat in het echt had gedaan, dan had die beer heerlijk gegeten. Allemaal lang opgegeten. Een onderdeel van de training was dat we naar een hutje toe moesten gaan. En het was dus Oesterm was ijskoud. Het was echt in januari, pikken donker daar. Mm-hmm. En de opdracht was, dus zoek de ijsbeer. Ik stond op een gegeven moment 10 meter voor die nep ijsbeer. En ik zag hem gewoon echt niet. Iemand tikte op mijn schouder. Vandaar is hij. Nou, ik was hartstikke dood geweest. Dat echt was. Dus, maar goed, ik heb wel een certificaat gehaald. Dus formeel... Zo gaat het dan ook weer. Lekker veilig idee dat je met hem op pad bent. Maar jij zegt berenspray, en dan gaan we echt zo naar Ron van dan. Dus kort nog eventjes. Ja, berenspray. Heb jij dat altijd bij je als je dan in gebieden fietst? Waar je dan, heb ik nog nooit bij me gehad. Maar ik ga dus in juni van Canada naar Mexico fietsen. En dan het eerste gebied in Canada, dat is beer country, maar grizzly beren. En dan moet je dus een soort pepperspray tegen beren meenemen. Dus vandaar. Dus dat, en anders vraag ik aan Tom... hoe het moet. Het schijnt zelfs dat door de klimaatverandering nu de polbeer of de ijsbeer en de grizzlybeer ook samenkomen. Dus dat af en toe gevechten plaatsvinden. IJsbeer wint. Lekker nou eens. Goed. We zijn in de wedstrijdsfeer terechtgekomen. Even kijken wie de ijsbeer bij jou is en wie de grizzlybeer is en dan wie de winter of wat. Nou, de grizzlybeer die won volgens mij. Dat was die doelman Emiliano Martinez, waarvan ik me afvroeg, kan die gewoon blijven staan met zijn tweede gele kaart. Maar met dank aan onze collega Tom, die heeft het even uitgezocht. Inderdaad, als dan de penalty-serie begint, dan telt dat als een nieuwe gele kaart. Oh. Dat is maar goed ook voor Aston Villa, want hij stopte de beslissende penalty van André. Zo bleek uiteindelijk, die miste hem dus. En dus gaat Aston Villa door naar de halve finale, waar Fiorentina zich ook al voor geplaatst had. En Club Brugge heeft een 1-0 voorsprong genomen bij PAOK Saloniki. Door het doelpunt van Ferran Jutgla, die een goede aanval uitspeelde. Met Björn Meijer daarbij, de Belgen, Nederlandse verdediger, talenten in de basis. En Fenerbahce Olympiakos is dus nog altijd 1-0. Ja, dan bij Roma tegen Milan. In de Europa League is het echt doldwaas. Want door een doelpunt van Dybala, die is lekker aan het scoren onder de nieuwe trainer De Rossi, werd het 2-0 in de 22e minuut. Maar vervolgens een hele rare overtreding van het C-League. Die haalt Rafael Leao neer op een plek waar we denken, waarom zou je dat doen? Bam, meteen direct rood. Dus Roma staat nu wel voor de rest van de wedstrijd met een mannetje minder tegen AC Milan. En zo even ontsnapte Roma ook nog aan een penalty. Want Smalling maakt duidelijk Hens in een rare klutsituatie in de 16. Maar goed, daar ontsnapte Roma dus. Dus dat blijft het dan voorlopig 2-0. Maar wel met 10 tegen 11 nu. West Ham United dus door het doelpunt van Antonio op voorsprong gekomen. En daar gebeurde ook van alles. Mensen die elkaar op de vuist wilden van beide banken en staven. En gele kaarten over all over the place. Heel onvriendelijk. Maar Bayer Leverkusen kijkt daar dus normaal tegen een 1-0 achterstand aan. Goed, Laurensen dan nog steeds hier in de studio. De bondscoach van de Nederlandse gravelrijders. En Vonger Ipma en Tom Meijeraan van Arctic Reflections zijn nu nog net terug. Nog een 24 uur van Spitsbergen. En dan vraag ik me toch af, hè. Jullie pompen water op ijs in de hoop dat er meer ijs ontstaat. Dat is de korte samenvatting, toch? Wat ja. Het hele verhaal. Ja. Super spannend, want het is ook zout water. Ja. Dus ook maar lukt dat allemaal wel en hoe doe je dat? Nu zijn jullie terug. Waar is de pomp? Die staat nog op Spitsbergen. Dus maar kun je die op afstand aanzetten of pompt die? Of is er iemand die af en toe een stekker ergens in doet? Of nee, we hebben daar ter plekke dus het ijs verdikt. Dus dat was de doelstelling van die veldtest. Dus het werkt? Nou, dat werkt sowieso. We hebben 30 centimeter ijs gecreëerd. Dus het ijs in 2 weken tijd? Ja, in een paar dagen tijd eigenlijk. Het ging 30 centimeter? Ja, dat ging behoorlijk snel. Er lag een redelijke laag sneeuw op het ijs. Dus dat zorgde ervoor eigenlijk dat het water niet zo ver verspreid werd, maar dus juist wat dikker werd. We hadden zelf het liever gehad als op een schaatsbaan, denk ik, dat misschien het water wat verder vloeide. En wat kleinere laagjes konden maken, waren nu vrij dikke lagen. Maar hoe groot was het oppervlakte dan? Ongeveer een hectare bij elkaar. Ja. Ja, dus het is echt een veldtest. Dus het is niet om nu te laten zien dat we op schaal kunnen, maar echt bewijzen dat die impact er is. En om ook die impact te bewijzen, dus even de vraag van: hebben jullie pomp achtergelaten? Ja, die hebben we achtergelaten. Maar we hebben thermistor change, heet het Engels. We hebben linten door het ijs gelaten. En die linten zitten allemaal temperatuursensoren. En het water, het ijs, de sneeuw en de lucht hebben allemaal andere temperatuur. Doordat zo'n lint allemaal sensoren heeft, kan je aan de hand van de temperatuur de dikte van het ijs en de dikte van de sneeuwlaag erbovenop, die kan je dus in de gaten houden. Via een satellietverbinding. Dus we hoeven nou niet terug om daar, nou het wordt ook wat warmer trouwens, maar niet om daar in de kou te zitten, maar kunnen gewoon vanaf de computer kunnen we via de satellietverbinding kijken hoe het ijs langzaam gaat smelten. Ja. Mm. Ik zie aan je gezicht dat je dit ongelooflijk cool vindt. Ik vind het zeker ook cool, ja. Ja, ik zie het aan je, ja. Ja. Je zit helemaal te glunderen. Ja. Dat is toch ook geweldig? Heb je niet een camera ergens op staan dat je... Ja, we hebben ook een camera staan, inderdaad. Een timelapse camera. Timelapse wil zeggen dat je eens in de... Ieder kwartier neem een foto. Het hangt een beetje vanaf van hoe goed het zonnepaneel is. Ik zag hem een beetje teruglopen onder de 90%. Dus dan moet ik misschien terugzetten naar 1 keer per uur. Maar we gaan in ieder geval de komende maanden in de gaten houden hoe ons ijs zich gaat verhouden ten opzichte van de rest van het ijs, ook in beeld. Hele rare vraag misschien, maar ik zit toch nog met die ijsbeer in mijn hoofd. Die gaat die pomp niet slopen of zo? Of nou, denk, de wat pomp is dat? Weg. Huppakee, weg ermee. Ja, die pomp is weg, maar wat er nog is? Hoe moet ik het noemen? Thermistor chain, de temperatuurlint, daar... Ja. Die worden vaker ingezet door onderzoekers. En daar zijn wel voorbeelden van dat nieuwsgierige ijsberen inderdaad die linten slopen. Dan hebben we het geluk dat dus UNIS, dat onderzoeksinstituut, redelijk om de hoek zit. Dus dat met de sneeuwscooter binnen 3 uur iemand dat weer hopelijk voor ons kan fixen. Ja. Maar waarom is dit nu belangrijk wat jullie doen? Want ik bedoel, het is een mooie expeditie. Maar het is volgens mij, als ik jou ook begrijp, Vonger, is het echt nou, kan het iets groots zijn? Ja, nou, we hebben in ieder geval grote ambitie. Kijk, wat ik zei... met CO2-uitstoot verminderen, dat is eigenlijk al te laat om het Noordpoolijs in stand te houden. Dus er komt gewoon een eerste ijsvrije Noordpool. En waarom hebben we dat ijs nodig, nog even? Nou ja, dat ijs is eigenlijk een soort reflecterende laag, een soort hitteschild. Je reflecteert tot 90% van het zonlicht, terwijl het open water absorbeert eigenlijk 90%. Dus... De opwarming van de aarde. Ja, of in ieder geval lokaal. Er hangen allerlei andere klimaatrisico's aan vast, waarvan je denkt van, nou ja, het is beter om dat ijs op een of andere manier in stand te houden. Niet dat je dan niet ook andere dingen moet doen. Dit is meer pleisterplakken eigenlijk dan dat je een structurele oplossing hebt. Maar ja, voor de komende 30 tot 50 jaar denk ik wel nodig. En hoe groot kan dit toegepast worden dan, denken jullie? Nou, onze ambitie is eigenlijk om het jaarlijkse afname van het zomerijs. Dus in de winter ligt er elk jaar 12 miljoen vierkante kilometer ijs. In de zomer 4 miljoen. Nou, en elk jaar neemt het met ongeveer 100.000 vierkante kilometer af. Nou, dat is 2 keer Nederland. Onze ambitie is om die afname eigenlijk tijdelijk te stoppen of te stabiliseren. Mm. Ja, dat is dus wel 2 keer Nederland. Dus dat is best de uitdaging. Weet je waar ik nog aan zit te denken? Laatst las ik in de krant, was het nou in Dubai dat ze regen hadden... Eergisteren hadden ze regen gemaakt en dat was zoveel dat de hele boel overstroomde. Waarom zou je dan niet... We hebben dat wel gelezen ook, maar dat schijnt niet helemaal waar te zijn. Oh, het schijnt een beetje een broodje aanval. Het is wel weer tegen het broodje aanval. Oké, ik zag natuurlijk gelijk ook een oplossing om daar gewoon een enorme regenbui te laten ontstaan en dat dan te laten bevriezen. Er zijn andere oplossingen. Wij denken dat dit praktisch is, omdat de techniek al voorhanden is en omdat het water eigenlijk net eronder zit, onder het ijs. Dus zoveel energie kost het ook niet om het erop te pompen. We hebben allerlei uitdagingen nog, dat ontken ik helemaal niet. Wat is de grootste uitdaging? De oppervlakte misschien? Ja, uiteindelijk is het soort van hoe schaal je dit nou op? Maar we zijn nu eerst bezig met bewijzen dat het echt werkt en dat het zin heeft. Want als dit ijs niet langer blijft liggen dan ander ijs, dan heeft het ook geen zin om het te doen natuurlijk. Maar Tom, wat is dan de volgende stap? Jij bent degene die dat bedenkt. De eerste stap die we nu aan het doen zijn, en dat is heel makkelijk natuurlijk, is een goede ingenieur aannemen die ons gaat helpen. Want wij zijn beide enigszins technisch, maar zeker geen ingenieur. En wat moet hij doen? Die gaat helpen om dus inderdaad volgend jaar, komende winter, willen we een proof of skill doen. Dus bewijzen dat wat wij, als trouwens op Spitsbergen de data goed is, daaruit komt van hey, dit heeft inderdaad impact die we willen. Dan willen we komende winter willen bewijzen dat we het ook op grote schaal kunnen doen. Dan gaan we niet meteen honderden vierkante kilometers doen, maar we willen een methodologie hebben ontwikkeld waarmee we laten zien van dit kan potentieel in de toekomst echt 1000 vierkante kilometer staan. Die oplossing hebben we nu nog niet. We hebben verschillende dingen onderzocht. We begonnen bijvoorbeeld met een baggerschip. Dat lijkt heel slim en daar zit een grote pomp op. Nou, daar kwamen we vrij snel achter dat dat pompen zijn die heel energie-intensief zijn. Die zijn bedoeld om te rainbow het water heel ver te spuiten. Dus uiteindelijk zijn we qua pompen dan nu van centrifugaalpompen, zoals het daar heet, naar axiaalpompen gegaan, die gebruikt worden om de polder uit te malen. En eigenlijk is dat ook wel weer grappig vergelijk, want we hebben het over grote oppervlaktes wel. 100.000 vierkante kilometer, twee keer Nederland. Zonder heel technisch erin te zijn, maar we weten al enkele honderden jaren ongeveer de helft van Nederland weg te pompen om droogvoeten te houden. Dus als je het zo gaat bedenken, dan is het wel haalbaar. Er is één ding wat me echt... Waar ik heel benieuwd naar, hoe zwaar is zo'n systeem? Zo'n pomp. Je hebt het nu over die pomp. Deze pompen die we nu hebben gebruikt, die zijn 20 kilo ongeveer. Dus dat is formaatje bij de bordmotor. Stel je voor dat het ijs van de Elfstedentocht een klein laagje op ligt. Zou je dat ook gewoon de hele Elfstedenroute niet... Als het maar koud genoeg is. Ja, als het meer 5 is s'nachts, dan groeit het dus niet zo snel aan van onderen, maar van boven wel. Ja, ja, al ijstransportaties hebben we al gedaan, hè? Ja, ik vraag me af of je echt ijs creëert waar je goed kan schaatsen. Maar in theorie kan je er zeker sterk ijs mee creëren. Ja, zet maar in je schema, Lauwe. Ja. Elfstedentocht januari. Elfstedentocht. Heb je nog wel tijd voor, joh, jij? Dus. Kan er nog wel bij. Goed, heren. Het was er waar genoeg om jullie hier aan tafel te hebben. Vonger Ipma, Tom Meijeraan en Laurens ten Dam ook. Het staartje van dit uur gaan we toch gewoon weer eventjes naar Ronald. Met Centrum. Ja, zeker. Met rust Teun Koopmeiners. Ja, die Koopmeiners dacht heel even 1-1 gemaakt te hebben voor de Atalanta. Maar hij kreeg de bal net in buitenspelpositie vlak voor de rust. Dus daar leidt Liverpool nog altijd met 0-1 door die penalty van Mo Salah. AS Roma met een man minder met 2-0 voor tegen AC Milan. West Ham United leidt met 1-0 tegen Bayer Leverkusen. Waar Frimpong overigens op de bank is begonnen. Misschien dat we hem nog in de tweede helft zien. En nog geen doelpunten bij Marseille-Benfica. Dus Benfica leunt nog altijd op die 2-1 overwinning van een week geleden. En dan nog de twee duels in de Conference League die bezig zijn. Inmiddels heeft Club Brugge, dat gaat goed hoor. Het heeft 0-2 gemaakt door Ferran Jutglade, Spanjaard met zijn tweede vlak voor rust. En Fenerbahçe leunt nog altijd op die vroege, in de 12e minuut verkregen voorsprong door Carvecci. Daar staat het dus 0-1 voor de Turken over twee wedstrijden. Dus volkomen gelijk. Goed. Zometeen meer bijvoorbeeld over de AED's, de KNVB en de Hartstichting. Ik ga zoveel mogelijk van die dingen op sportvelden zien te krijgen. Tot zo. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Het was een zonnige dag, midden in de zomer. Toen maakte hij los. Een hele zwerm vliegtuig. In Breskens, Den Haag, Montfort, Amsterdam, Eindhoven, Den Helder, Doetinchem. Bij geallieerde bombardementen in de Tweede Wereldoorlog vallen in al deze plaatsen duizenden doden. De kinderen kleden in de kelder, die waren op slag dood. En mijn moeder lag met mij op de puin. Ik ben Rob Trip. En in de podcast Bevriende Bommen ga ik op zoek naar het onbekende verhaal van deze bombardementen. Het was niet met opzet dat ze ons raakten. Luister naar Bevriende Bommen, een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.

Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans zet de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij. 18 plus. Speel bewust. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Hans van der Steeg. Goed, dan zijn we weer nog een uurtje met in dit uur de kwartfinales in de Europa League natuurlijk. Ja, het, weet u het nog, het warme weer van 2 weken geleden. Ja, het lijkt al lang geleden met het weer van nu. Maar goed, bracht Sahara-zand naar Nederland. Maar ook trekvogels die zo, met name door die wind natuurlijk, veel sneller naar ons toe konden komen. Boswachter Matiska Lont vertelt daar zo over. En alle voetbalclubs in Nederland krijgen een hartreanimatieapparaat op het trein. Hoort u ook zo meteen. Dat en nog veel meer. Eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Judoka Kim Polling komt voortaan uit voor Italië. Voor Nederland won ze 3 keer EK-goud, maar ze heeft een Italiaanse man, woont ook al jaren in Italië. De aanvraag lag ook al een tijdje en is nu goedgekeurd door de Internationale Judobond, vertelde Polling eerder vanavond in onze uitzending. Het is absurd dat gewoon alles binnen 3,5 maand gelukt is. En ja, daar ben ik Judobond ook echt, Judobond Nederland, enorm dankbaar voor. En ja, het is gewoon gelukt. Vandaag officiële bericht. Polling wil volgende maand op het WK uitkomen voor Italië. Net als op de Olympische Spelen later dit jaar. En de rechten van de Formule 1 blijven bij Viaplay. De streamingsdienst heeft het aflopende contract met 5 jaar verlengd. Ook Ziggo Sport wilde de rechten graag hebben. Arantxa Rus heeft voor een stunt gezorgd op het tennistoernooi in het Franse Rouen. De Nederlandse nummer 1 won in 3 sets van de als eerste geplaatste Pavluchenkova en plaatst zich daarmee voor de kwartfinales. De Nederlandse mannen deden het een stuk minder. Tellen Griekspoor verloor in Boekarest van Martin Vukcovic en Botik van de Zandschulp ging in München ten onder tegen Jan-Lennert Stroef. Van de Zandschulp valt daardoor uit de top 100 en moet, als het niet sneller beter gaat, waarschijnlijk kwalificatie spelen om in het hoofdtoernooi van Wimbledon te mogen meedoen. Simon Carr heeft de koninginnenrit in de ronde van de Alpen gewonnen. De Brit kwam solo aan. De leiderstrui blijft in handen van Juan Pedro Lopez. En in de Premier League of Darts heeft Michael van Gerven meteen verloren. In een volgepakt Ahoy Rotterdam was de wereldkampioen Luke Humphries met 6-4 te sterk. Ja, kom maar op met die woes. Ja, daar is hij weer. Ronald, de tweede helft zijn begonnen. Je hebt ook even rust kunnen hebben. Helemaal klaar voor die tweede helft. Ja, Liverpool ging natuurlijk voortvarend van start in die eerste helft. Weten ze een beetje door te duwen? Ja, ze had ook wel kans hoor. Onder andere voor Diaz en Mo Salah was er ook heel dichtbij bij de tweede van Liverpool. En ja, Teun Koopmeijers dacht dus de 1-1 gescoord hebben. Maar kreeg die bal net in de buitenspelpositie. Hij is wel steeds belangrijker geworden bij Atalanta. Hij speelt daar echt op 10. Hij moet de twee spitsen in Miranchuk en Scampacca bedienen. Dus wat dat betreft ben ik benieuwd wat Ronald Koeman met de rol van Koopmeijers gaat doen. Maar daar heeft hij bij Atalanta wel een hele duidelijke rol. Dat trouwens afgelopen maandag nog 2-2 gelijk speelde in de competitie. En zesde staat in de Serie A. Dat is nog wel verwijderd van een kwalificatie voor de Champions League voor volgend seizoen. Ja, Liverpool probeert het gezonde blazoen weer een beetje op te poetsen. Na een hele moeizame week met gelijkspel en 2 nederlagen. Staat voor. Het heeft nog 45 minuten om een wonder te verrichten in Atalanta moet het wel tweemaal scoren. Dan is het over twee wedstrijden weer gelijk. En dan zouden we gaan verlengen. Maar eerst moeten ze dat maar zien te presteren. Ze hebben in ieder geval brood nodig, doelpunten nodig. I got speed like I'm Senna, I'm classy like Vienna, like Mozart, like Brahms, I'm a classic dilemma. I'm on fire like Messi at Inter Miami, I'm crazy like Einstein, you don't understand me. I'm plastic like Barbie, I'm feminist like Cardi, I'm destined to party, I'm like Paris, I'm naughty. I'm a queen like Serena, I'm a king, I'm a dreamer, I'm me like nobody else. Nobody walk like me, nobody talk like me, nobody love like me, nobody take my dream, nobody ever saw just what these eyes have seen. But if I jump like this, nobody fly like me. Here we go! And walk this way. I've been myself before. I'm still myself today. I got no time for revision. I don't do quiet and listen. I'm no patient, patience. Never break down and racing. Yeah. Is this what they mean when they say it's never too late? It's never too late to change. Hey. So let me just go my way. And I'll be okay. Nobody walk like me. Nobody talk like me. Nobody love like me. Nobody fly like me. Here we go. Nobody fly like me. Here we go. No, no, no, no, no. Nobody fly like me. Here we go. Nobody fly like me. Here we go. No, no, no, no, no. Nobody fly like me. La vita è bella. I want peace like Mandela. Miss Poppins, Rihanna, under the same umbrella. I'm the only successor. I'm Roman, I'm Kendall, I'm Scandal, I'm fashion like Naomi Campbell. It's me. Come sing. It's all me. I'm unapologetically buzzing like Aldrin. I'm Jordan, I'm ballin', I jump. Nobody fly like me. Here we go. Jazz Special en Fly Like Me. Ja, dat draaien we niet voor niks. Nee. Dat is ook een beetje een hart onder de riem. Ja, misschien is het wel extra pijnlijk. Joshua, maar voor Joshua Nolet, de zanger, die zijn hele clubtour verplaatst heeft vanwege een hernia. Acute hernia. Hij zou, ja. Volgende week zouden ze bij ons te gast zijn. Maar... Ja. Nou, vanaf deze plek in ieder geval beterschap, ja. Joshua. Duidelijk. Ja, het regende deze week pijpen stelen. Mijn vijver is er lekker van gevuld. Ik ben er heel blij mee. Het is cool. Met twee weken kon je met een korte broek buiten zitten. En toen kwam die wind vanuit de Sahara. Was niet alleen voor ons mensen hier prettig, maar ook voor de trekvogels toen de temperatuur weer hoger was. Die zijn hierdoor eerder terug in Nederland. Maar dus Lont, de boswachter, is bij ons aangeschoven. Ja, het is jou ook opgevallen, hè, geloof ik, hè? Dat ze wat sneller hier waren. Vooral dat ze er allemaal tegelijk waren of zo. Normaal komen ze een beetje, dan komt die, dan komt die. En heb je zoiets, oh leuk, dan is de bond vlieg er weer, vliegvanger. Wat is de normale volgorde? Nou, het is wel een beetje, weet je, het zijn zo verschillende soorten vogels. Bij ons in het moeras heb je altijd een soort van, dan komt eerst de rietzanger begint te zingen. En dan komt de rietgors en dan de rietzanger. Draai even de microfoon niet zichter naar je toe, dan ben je iets beter verstaan. Ja, ik kan ook wel naar de microfoon. Ja, heel goed. Ga door. Maar nu lijkt het alsof het allemaal een beetje gewoon de nachtgalen, de koekoek, het is opeens een soort, alles is er gewoon. En dan ook niet één, maar gewoon meteen de hele reut gewoon. En dat is eigenlijk, viel mij dit jaar eigenlijk... En wat is gewoon, de hele reut? Nou, gewoon dat er, nou ja, bij mij in de tuinen rondom mijn huis heb ik gewoon altijd een vlieg gevangen, een bonte vlieg gevangen. Maar nu dacht ik, hier zit er een, daar zit er een. En opeens zijn ze er gewoon, een stuk of acht had ik er rondom waar ik woon. Dat is echt best wel veel. Maar normaal hoor je eens één en dan hoor je er nog eens één. En dan, maar De wielenwalen, de koekoeken, alles is tegelijk in een hele korte periode. Je woont wel mooi, hè? Ik woon heel leuk. Ja? Ik heb het door. Dat moet je gewoon regelen voor jezelf altijd. Ja. Secundaire arbeidsvoorwaarden van de boswachter. Nee, dat is, ik woon niet op mijn werk. Nee. Okay. Ik woon echt wel een eindje ervoor daar. Maar ik woon langs de IJssel. En dat is natuurlijk, daar zit je natuurlijk ook fantastisch. Nee, dus die vogels die hebben natuurlijk een windje in de rug gehad. Als je gaat fietsen, in fietsenstermen, dan heb je gewoon de wind in de rug. Ga je gewoon harder. Nou, dat is eigenlijk de hele simpelheid. Dus ze zien allemaal gewoon hun kansen. En dan denken ze allemaal, in plaats van 3 weken... kun je er dan 2 weken of 2,5 weken over. Wij zijn de weerribbewieden waar jij dan werkt. Dus daar zie je het dus ook, neem ik aan. Niet alleen rond je huis. De eerste visdiefjes, die komen normaal de week voor de zwarte sterntjes. Ja, dat is altijd de gierzwaluwen komen eind april. En de visdiefjes zitten ongeveer een weekje ervoor. Maar die zijn er al. Maar is dat erg? Nee, het is niet erg, maar het is gewoon raar. Dat klopt dan niet in mijn hoofd. Gewoon maar die beesten balen. Wij leggen normaal voor de zwarte sterren vlotjes. Dus die gaan we erin leggen op het moment dat de visdiefjes weer komen. Een week beginnen we met die vlotjes voor die sterntjes neer te leggen. Dat is een goede link trouwens naar het water zo meteen. Maar, want die sterntjes hebben vlotjes nodig. Want die broeden vroeger op allerlei waterplanten en wortels die op het water dreven. En die verdwenen op een gegeven moment door de hele slechte waterkwaliteit. Die zijn voor een groot gedeelte wel terug, maar die vlotjes die leggen we nog steeds voor ze neer. Want ze zijn gewend. Die beesten die balen toch als een stekker dat ze deze kant op zijn geblazen? Ja, het is niet een hele snuggere planning, maar dat stond natuurlijk niet bij een lekkere windje mee. Het is niet te doen, man. Vanmorgen lag ijs op het dak. Precies. Ja. Maar ja, ze zijn ook nog niet meteen allemaal aan het broeden begonnen. Dus alles wat nu net binnenkomt, dat moet eerst even bijkomen, even bijtanken. Een partner zoeken, als ze dat nog niet hebben. En dan moeten ze nog nest bouwen. Dus het is niet meteen dat ze al op de eieren een jongen hebben. Maar hoor. Die kou is geen probleem voor ze. Ik bedoel, ze komen uit lekker weer. Nee, degene die zitten te broeden nu, is het wel misschien. Ik wou dat zeggen, want ik heb wel gezien dat er vogels om mijn huis. Ik bedoel, ik woon niet op stand, maar ik heb wel een paar vogels om mijn huis. Dus ik vroeg me af van, als die al een nest hebben gebouwd en misschien al aan het broeden zijn, is dat dan een probleem als die temperatuur zo... Het kan zijn dat die jongen het niet overleven, maar dan het gelukkig, die vroege broeders, die kunnen nog wel vaak 2-3 nesten op een seizoen doen. Dus het is ook een beetje opportunistisch als je vroeg begint. Ja, dan heb je natuurlijk kans. Ik bedoel, de ijsheilig is niet voor niets nog lang niet geweest. Het is gewoon eigen schuld eigenlijk. Nou, het is gewoon opportunistisch. Ik bedoel, als het klimaat warmt op, dus we krijgen steeds meer klimaatvluchtelingen aan vogels ook die hier komen broeden, omdat het daar eigenlijk al te warm is. Hè. Denk aan de steltkluut, dat is een soort, nou, daar kwam je normaal hier bijna nooit hier tegen. Nou, die kom je nu eigenlijk op steeds meer plekken komen we hem tegen. Nou, dat is echt gewoon eentje die zegt, ja, het is daar te warm. Ik ga gewoon hier het proberen. Een vogel als klimaatvluchteling, dat vind ik wel mooi. Ja. Ik kan ook niks aan doen, maar dat gebeurt ook gewoon. Ja, zij zoeken dus nieuwe plekken, omdat oude plekken voor hun ook gewoon misschien daar nu te warm worden. Ja. Dan trekken ze naar het noorden. Wij hebben natuurlijk wel heel veel goede, natte natuur. Ja, nat is het goed genoeg momenteel, toch? Er kwam ook een adviesrapport naar buiten vandaag over de weerribbewieden. Ja. Wat staat daarin? Nou, er staat een hoop in. Nee, het hele grote verhaal gaat eigenlijk over dat wij als natuurbeheerders en samen met de provincie en anderen heel veel doen om de natuur al te herstellen. Uh-huh. Alleen, zij zeggen, het is eigenlijk gewoon niet genoeg. En het is eigenlijk een beetje dweilen met de kraan open. En daarom heb ik eigenlijk ook die bak even meegenomen. Want ik dacht, ik moet eigenlijk even uitleggen in wat voor soort gebied ik nou eigenlijk werk. En waar eigenlijk een groot deel van Nederland nou eigenlijk uit gemaakt is. En dat is eigenlijk veen. Ja, je hebt een grote plastic bak bij je. Waar bij ons de Lego in zit. Dit is veen. En dit is ook veen. Het zijn twee verschillende soorten veen. Is zwart. En wat compacter. Dat andere is bruiner. Maar hier zie je nog heel goed, zeg maar, kijk maar eens even. Dan zie je nog heel goed de dode plantenresten erin zitten. Ja. Dit is hoogveen. Het lijkt dit alsof het haar is van een van vee of zo. Als je het, nee, het zijn gewoon plantenresten die gewoon door de eeuw heen zijn samengedrukt. Hoogveen groeit boven het oppervlaktewater uit, of boven het land uit. Laagveen zit onder water. Nou, hoogveen hebben ze allemaal weggestoken. We hebben nog maar een paar restjes hoogveen over. Maar grote delen van Nederland zijn eigenlijk gewoon veengebieden. Mm-hmm. Gemaakt van dus dit soort spul, maar wat onder water zit. En dat is Noord-Holland, Zuid-Holland, Groningen, Friesland en de kop van Noordwest-Overijssel, waar ik werk. En wat voor gevolgen heeft dat? Nou, als je dat ontwatert, dan kun je er turf van maken. Maar het verteert dan. Dus het zakt, het krimpt. Dit is ook allemaal gekrompen. Dit is echt loeihard nu. Maar dus die grond krimpt. En wat wij nu hebben als natuurgebied is dat wij... De Wiede was vroeger het laagste afvoerputje van al het water. Wij liggen nu 2 meter hoger dan het land om ons heen. Dat komt door de Noordoostpolder, dat komt door de landbouwgronden erom ons heen. Alles wat er bij jullie valt, dat wordt afgedreven naar beneden. Ja, dus het water in ons gebied, dat wordt zelf wel schoongemaakt door de planten die er groeien. Ja. Dat zuivert het wel en dan gaat het er aan de zijkant uit. En dan die boeren wil het niet hebben. Dus die, hè, dus, en van alles nog, het hele systeem is natuurlijk, alles zakt. Maar we kregen ook het water van het Drents Plateau. En ook daar komen allerlei mineralen mee. Ons gebied in, of allerlei meststoffen, maar ook pesticiden, van alles wat meer, riolering. En we hebben nog de Noordoostpolder naast ons liggen. En die ligt op sommige plekken nog iets meer lager. En dus het kwelwater wat uit Drenthe bij ons omhoog kwam, dat is nu naar de polder, wordt dat doorgetrokken. Dus dat komt bij ons niet meer omhoog. Nou kijk je heel moeilijk dat je denkt, waar gaat het over? Maar nee, dat zijn eigenlijk hele belangrijke elementen. Dat hele kwelwater, dat zijn we dus kwijt. En we worden dus eigenlijk alleen nu maar gevoed door voedselrijk water uit het Drents Plateau. Dus uit Drenthe, dat ligt hoger. En regenwater. En daar zit ook wel veel stikstof in. Dus wij krijgen onwijs veel voedingsstoffen. Nou, en al die planten in ons gebied proberen het schoon te houden en te maken. Maar dat is niet genoeg. Dus eigenlijk is wat in het rapport stond, is zegt, als je er echt wil dat het gaat werken, dan moet je eigenlijk zorgen dat die waterstroming in Nederland weer gewoon een beetje hersteld worden. Waar kan. Maar en betekent dat je alles een beetje op gelijke hoogte moet hebben? Nee, het betekent dat we ons daar bewuster van zouden moeten zijn dat het water, een randmeer bijvoorbeeld tussen het oude land en een polder, dat heb je bij Flevoland, bij de randmeren, dan is die enorme leegtrekken van het achterland is een stuk minder. Zo'n diepe bak van 5 meter trekt een onwijze hoeveelheid water. Maar dat is ook in Noord-Holland, heb je dat natuurlijk met al die droogmakerijen. Dat zijn gewoon hele lage plekken. Om daar te kunnen blijven leven, moeten we altijd het water weg blijven pompen. Tot deze streus gevolgen. Want zeker als je in Noord-Holland bent, dan zit je dicht bij de zee. Dus als je dat gaat proberen leeg te pompen, dan trek je eigenlijk het zoute water, het zoute onder de grond omhoog. Dus er zijn nu plekken waar eigenlijk al het water, het grondwater, eigenlijk zout wordt. Nou, dat wil je niet hebben, want daar zit ons drinkwater. Daar zit. Dus we moeten ons meer bewust worden van dit soort grote processen. Dat is eigenlijk een beetje wat maar ze dan zeggen. Is al die regen toch top, die gevallen is? Ja, maar dan moeten we het wel een beetje vasthouden. Dit gaat over de diepe grondlagen. Dat zit niet zomaar in de diepe grondlagen. Maar het is inderdaad zeker top. Voor de natuur is het eigenlijk fantastisch. En als we nou ook gewoon ieder jaar gewoon denken, oké, we gaan het echt meer vasthouden. En dat is een voorbeeld bij ons in het gebied, hè, toen een paar jaar terug met die enorme droge zomers. We hebben altijd een heel vast peil. Dat was vroeger nooit zo, maar dat is al gewoon. Ja, we zijn een beetje bang voor overstromingen. Nou, en dat was altijd tussen de 70 tot 80 centimeter onder NAP. Dus dat zitten wij al met ons natte natuurtje. Toen was het heel droog. En dan gingen ze eerst helemaal leeg laten. En dan pas dachten ze, oh ja, nu moeten we er water bij in. Dus toen moest er heel veel van dat voedselrijke, vieze water erbij in. Ja, dat kan onze natuur niet tegen. Want die kan niet. Dat zijn planten die zijn tegen voedselarme, schrale omstandigheden. Mm-hmm. Daar zijn ze in gespecialiseerd. Dus dan ga je er allemaal voedsel. Dat kunnen ze gewoon niet. Dat is net als tegen een diabetespatiënt zeggen, hey, hier heb je een lekkere snicker. Daar gaat die niet goed op. Of een mars. Of zoiets, ja, precies. Ja. En dus die hebben geleerd, het waterschap, van oh ja, we moeten niet eerst helemaal naar beneden tot het laagste punt en dan pas. Maar we moeten eigenlijk al eerder beginnen met het niet wegpompen van het water. Dus we leren het al, maar we moeten dat, hè, als het eenmaal ingeklonken is, dan gaat het dus niet meer terugkomen. Maar kan je niet ondergrondse opslaan onderweg? Nou ja, dat beginnen we nu. Dus dat we zeg maar water, retentiegebieden, dus we vangen water op. Maar we hebben ook plekken waar we het water gewoon echt in de grond kunnen laten zakken. Precies. Die moeten veel meer eigenlijk weer creëren. En daarmee creëer je ook weer plekken voor de natuur. Dus het zou eigenlijk. De natuur heeft heel veel oplossingen om juist eigenlijk ook dit soort problemen een beetje tegen te gaan. Dus we moeten niet alleen maar denken van, ja, de natuur is altijd tegen dat wij de grond, de bodem droog willen maken. Nee, we willen juist. We snappen dat het nodig is, maar het levert op een gegeven moment steeds meer problemen op. Want we zakken. En dat is niet alleen voor de natuur, maar het is ook voor jouw huis, voor de riolering, ja, voor de, alles wat in de grond zit. De palen, ja, waarop huizen gefundeerd zijn. Maar eigenlijk bemoeien we ons als mensen veel te veel met die natuur. En daardoor is het ook een beetje misgegaan. Of is dat te kort door de bocht? Nou ja, dat is een beetje lastig. Want in de wiede is eigenlijk een door de mens gemaakte natuur. Wij zijn toepetgaten gaan graven om turf te maken. Maar we moeten ons bewust zijn van... we hebben vooral met alle dijken geprobeerd het water buiten te houden. Maar de grap is bijvoorbeeld als je nu in Zeeland bent... bij het verdronken land van Saaften. Ik weet niet of je dat kent. Dat zit helemaal tegen België aan. Dat is een gebied waar eigenlijk het water... Hè, al die kwelders waar het water gewoon overheen kan... Dat ligt dus nu hoger als alle landen daaromheen. Omdat we het achterland, omdat dat dus inklinkt... maar ook omdat daar geen laagje water ieder jaar overheen kan. En dat is maar een millimetertje, maar daarmee hoog je het wel op. Hm. Door die processen die eigenlijk altijd in Nederland hebben plaatsgevonden... door te zeggen, nou, die willen we niet meer... krijg je eigenlijk dat we dus nu zeggen van... de natuurlijke oplossing dat we onszelf kunnen verhogen... die sluiten we buiten. En dan kan je natuurlijk niet half Nederland onder water zetten. Maar ik denk soms wel dat we daar iets... Nou ja, dat is dus een beetje wat heel in het kort in dat rapport staat. Dat we beter moeten nadenken over... Zo, dat was even een toch blij dat je nog een antwoord geeft uiteindelijk. Dat is een goede vraag, Timo. Dat is een hele lange, ja. En bedankt, dat ging het hele item. Nee, we zijn helemaal bij. Fascinerend. Precies, ja. Nou, dat was het eigenlijk, hè? Goed, ja. Goed dat je het even mee hebt genomen. Want dan kun je het zo in één klap laten zien. Alleen de kijkers op nporadio1.nl hebben dan een voorsprong gehad. Oh, zeker. Dankjewel. Graag gedaan. Goed, gaan wij eens even kijken of bijvoorbeeld Liverpool het nog gaat redden... na die snelle goal tegen Atalanta. Zonder 3-0 achter, na de vorige wedstrijd 1-0 dus in ieder geval een goal gemaakt. Hebben ze er nog 2 nodig voor verlenging, Ronald? Ja, het water stond ze aan de lippen na de 3-0 thuis nederlaag tegen Atalanta. Nou ja, Salah gooide een soort van reddingsboei uit, maar daar is het tot nu toe bij gebleven. Al kreeg dezelfde Salah in de 10e minuut na rust wel een enorme kans naar een prachtige tiki-taki aanval. En de Gakpo dacht nog even dat hij neer werd gehaald, dat het een penalty moest worden, maar daar ging de scheidsrechter niet aan mee. En even later nog Trent Alexander-Arnold met een prachtige voorzet die voor Van Dijk werd door Van Dijk werd ingekopt, maar dat was een mooie save van de doelman Musso. Dus daar staat het nog altijd nu in de 65e minuut 0-1 in het voordeel van Liverpool. Roma leunt nog altijd op die 2-0 voorsprong, ondanks een man minder. Dat is een kwestie van overleven. Bij West Ham United tegen Bayer Leverkusen is het, ja, ik heb er een woord bij geschreven, grimmig. Frimpong is erin gekomen trouwens bij de Duitsers, maar het is echt niet leuk om naar te kijken. Dat worden geen vrienden van elkaar, die mannen van West Ham en Bayer Leverkusen. Maar goed, dat zal de Duitsers voor zijn, want als het zo blijft gaan zij door naar de halve finale. Marseille Benfica nog altijd 0-0, dat is nog altijd niet gescoord. Dan gaan we nog even de Conference League meenemen. Nog altijd een lekkere 0-2 voorsprong voor Club Brugge. En Fenerbahçe leunt nog altijd op die 0-1 voorsprong heel vroeg. Maar als het daar zo blijft, dan wordt het verlengd. Gaan we naar Mitterschoot. Het gaat goed met haar, de bijna 400-voudig volleybal international, bij wie vorig jaar kanker werd ontdekt in haar buik. De arts ontdekte een grote tumor die na zware behandelingen bijna weg is. Opvallend, ondanks haar ziekte bleef Schoot het afgelopen half jaar samen met een stel bekende volleybalvriendinnen trouw de podcast Over de Top maken, die per editie enkele duizenden liefhebbers trekt. Met verslaggever Ragna Niemeyer blikt Mitterschoot terug op die afgelopen tijd. Jongere luisteraars kennen Meerte Schoot misschien nog wel het beste van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge. Want ze was te zien in de laatste editie. Cursus, Meerte meldt zich. Kom maar binnen. Mag je even gaan zitten en het wapen op de grond als je neerleggen? Jij bent een topsporter geweest, hè? Ja. Opgenomen voordat kanker werd geconstateerd. Dus misschien kun je ons verrassen. Ik hoop het eigenlijk. Leuk en aardig, maar Meerte Schoot is vooral oud-volleybalster. Oud-topvolleybalster. Met bijna 400 interlands achter haar naam. Opeens was ze een half jaar geleden kankerpatiënt. Ja, ik heb nog 1 chemo deze week. En dan zit in principe mijn behandelplan erop. En dan is het optrainen, verder optrainen. Dat ik weer gewoon en fysiek weer... het liefst word ik weer de topsporter, meer te Schoot, zo fit. Maar goed, dat zal misschien niet helemaal lukken of zo worden. Maar dat is in ieder geval wel het doel. Dus, maar het is nu op dit moment dus echt onder controle. Ja, het is in principe weg. Ja. Ja. Dit is Over de Top. Een podcast gemaakt door vier volleybaltoppers. Met Laura Dijkema. Ik heb in het draaiboek opgeschreven, ik wil graag een zeemeermin meer zijn. Met Maret Grothuus. Ik had een crush op Josh Harnett. En op een gegeven moment dacht ik ook van, hoe kan ik nou met hem in contact komen? Zou dat mogelijk zijn? Met Robin de Kruif. Ik heb ook gesteld dat ik eigenlijk niet over volleybal droom. Behalve dat ik mijn schoenen vergeet. En dat ik dan echt paniekerig wakker word. En meer te schoon. Het eerste wat ik me kan herinneren, dat ik echt waar ik over droomde, was zeg maar, dat ik in Italië wilde volleyballen en dat ik het naar de Olympische Spelen wilde. Hebben jullie overwogen om op een gegeven moment toch na het slechte nieuws voor jou om te zeggen van nou, we pauzeren even of we gaan even met z'n drieën door? Ja, ik heb in eerste instantie ook gezegd van ik weet het niet zo goed of ik er mee door wil gaan in die zin. Toen hebben we eigenlijk met elkaar gezeten en hebben we gekletst over de dag dat ik te horen kreeg dat ik ziek werd. En we hebben uiteindelijk die opname nooit uitgezonden. Maar we hebben dat nog een keer opnieuw opgenomen. Maar ik merkte wel tijdens die opname dat ik het zo ontzettend fijn vond om er gewoon met hun over te kletsen. En over, heb ik ook gezegd van, nou meiden, weet je, als het lukt, dan wil ik er gewoon bij zijn en dan wil ik het gewoon voortzetten. En dan vind ik het ook heel fijn om mensen erover te vertellen. En ik merkte ook dat heel veel mensen heel betrokken zijn bij hoe het met me gaat. En ik haal er ook heel veel kracht uit en steun uit door de reacties die ik van mensen krijg over de dingen die ik in de podcast vertel. Hey lieve luisteraars, welkom bij de eerste aflevering van Over de Top seizoen 6. We hebben heel veel mooie plannen voor dit seizoen, want dit seizoen werken we weer samen met DHL. En DHL is natuurlijk... Ik zie het echt als een enorm mooie kans om het te kunnen delen en om sterke dingen, maar ook kwetsbare dingen te laten zien. Is het meer voor jezelf of meer voor anderen of zweeft het ertussenin? Nou, het is eigenlijk echt wel voor allebei. Het is voor mezelf en het is voor anderen. En in eerste instantie ben ik begonnen voor mezelf in de zin van dat ik merkte dat ik er gewoon heel veel plezier uit haalde om die meiden te horen. Wat ik zeg, als een soort van therapie-sessie zeg maar, met hun erover te kunnen kletsen. Dat vond ik zelf heel prettig. En ben ik ermee doorgegaan, ja. Ja, dat was de laatste keer ook nog het thema, geloof ik, dromen, hè? Ja, je maakt jezelf niet makkelijk. Ja, dat was wel... een collega van mij die stuurde mij, toen ik net gehoord dat ik ziek was, stuurde een kaartje en die zei, mijn oma zei altijd, gezonde mensen hebben 1000 wensen en een zieke heeft er maar één. Nou, toen schoot ik echt helemaal vol en toen, raakte mij ook wel echt enorm. En zo is het ook echt. En aan de ene kant is dat heel cliché natuurlijk, maar aan de andere kant ben ik nu ook wel nadenken, denk van het is ook wel eventjes een moment. Normaal gesproken ben ik best wel ondernemend type en wil ik heel veel dingen doen. En nu zit ik toch letterlijk eventjes stil en staat de wereld toch even stil. En dat is ook wel weer een moment dat je kan gaan denken van waar wil ik naartoe en wat zijn mijn dromen? En natuurlijk is er één droom en dat is het allerbelangrijkste. En dat is gezond worden en gezond zijn en gezond blijven. Wat ik in de podcast ook zei, het lijkt me fantastisch om eens te kijken of ik kan bijdragen gaan leveren aan ooit de Olympische Spelen naar Nederland halen. Of in 2028 naar LA om daar een bijdrage te leveren. Ik moet zeggen dat ik werk nu bij NRC-NSF en dat voor mij echt al wel een droombaan is. En dat ik daar echt super blij ben en wat eigenlijk het allerbelangrijkste is gewoon gezond worden. En toch een beetje deze periode. Ook al blijft het wel altijd een onderdeel van mijn leven en van wie ik ben natuurlijk. Maar het ook een beetje achter me te kunnen laten en gewoon weer gezond te zijn. Soms zit het even tegen. Geen zonnestraal maar regen. Soms heb je van die dagen iedereen heel te klagen. Ga dan niet zitten treuren en laat iets moois gebeuren. Ik zie Laut gezicht, ik ga hem afkappen, denk ik. Oké, doei! Tot de volgende keer, doei! Enthousiaste bedoeling is dat daar, zeg. Mooi toch. Voormalig Volleyball International Mitterschoot was dat in gesprek met verslaggever Ragnar Niemeyer. NPO Radio 1. Iets na 10:30 is het Ties van Kesteren hier en voor het NOS Journaal. De verspreiding van het blauwtongvirus is versneld door dierentransport. Dat heeft de Wageningen Universiteit ontdekt, die onderzoek deed naar de verspreiding van het virus. Er werd eerst vanuit gegaan dat blauwtong zich via muggen vooral verspreidde. Palestina wordt geen volwaardig lid van de Verenigde Naties. Een resolutie van Algerije daarover wordt gevetoed door de Verenigde Staten. Volgens de VS zijn de Palestijnse autoriteiten nog niet klaar voor lidmaatschap. Zo'n 1100 inwoners van Rotterdam moeten op 30 mei hun huis uit. Er wordt dan een niet ontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Het pand waar de bom onder lag is gesloopt, zodat de explosieve opruimingsdienst er volgende maand bij kan. En het is de vraag of Haagse klanten van Zeeman deze week veel gebruik maken van de aanbiedingen. Ze moeten er namelijk een flink stuk voor rijden. De Spaanse reclamefolders voor een nieuw filiaal vlakbij Barcelona zijn per ongeluk in Den Haag beland. Nu worden klanten in het Catalaans naar de nieuwe Zeemanwinkel gelokt met een welkomstkorting op een artikel naar keuze. Een typisch geval van foutje bedankt. Langs de lijn en omstreken. Wat een goed verhaal. Geweldig. Wat ook een goed verhaal is, tenminste voor mensen die gered kunnen worden. De KNVB en de Hartstichting die gaan zoveel mogelijk voetbalclubs helpen om hun vereniging hartveilig te maken. Dat maakt ze vanmiddag bekend. Ze gaan dat doen door op iedere voetbalclub een AED te hangen en door een cursus te geven hoe je dat ding precies gebruikt. We hebben contact met de directeur van de Hartstichting, Hans Snijder. Goedenavond. Ja, goedenavond. Hallo. Even nog de AED. Wat doe je daar ook weer mee? AED, dat is niet zomaar een kastje. Dat is eigenlijk een levensreddend apparaat. Want als je een hartstilstand krijgt, dan is het van belang dat je binnen 6 minuten gereanimeerd wordt. Want als dat het geval is, dan is de kans het grootst dat je het overleeft. Om het zo maar te zeggen. Zo niet, dan overleef je het niet. Dus het is letterlijk van levensbelang dat in geval van een hartstilstand, dat je binnen 6 minuten gereanimeerd wordt. Daar heb je zo'n AED voor nodig. Zo'n automatische externe defibrillator, zoals dat heet. Daar zit een elektrode in om het hart weer op te pompen. Ja, en wat is dan het moment geweest dat jullie dachten van, nou, die moet op elke voetbalclub komen te hangen? Nou, dat komt eigenlijk. Een paar dingen komen bij elkaar. Wij krijgen natuurlijk telefoontjes van voetbalclubs die zeggen, ja, wij hebben zo'n AED, maar hoe werkt dat ook alweer precies en hangt dat ding goed? De UEFA heeft al eens een Saving Lives campagne gehad, onder andere met Ruud Gullit. Een eerste probeersel, zou ik maar zeggen. Maar het heeft ook te maken met de dynamiek in onze eigen organisatie. Want wij zijn in Nederland al jaren bezig om Nederland hartveilig te maken. Die 6-minuten-zone, dat op heel veel plekken deze AED's hangen. Maar dan moet dat natuurlijk ook op de voetbalvelden. En dat doen we niet alleen, dus samen met de Nederlandse Reanimatieraad. We zijn in gesprek gekomen met de KNVB. En we hebben aangegeven, er zijn zoveel mensen op en rondom voetbalvelden. Er zijn 2800 amateur voetbalverenigingen. Als we het doen, moeten we het goed doen. Dan moeten wij ervoor zorgen dat die clubs reanimatietrainingen krijgen, opdat het ook echt goed komt. Ja. Nou, de KNVB vond dat een goed plan. En zo hebben we de handen ineen geslagen. Bij de bekerfinale aanstaande zondag maakt de KNVB daar een punt van, met shirtjes en op badjas en weet ik veel wat. Maar waar het om gaat, is dat wij ervoor gaan zorgen dat clubs reanimatietrainingen krijgen. Want zo'n kastje alleen, dat is natuurlijk niet voldoende. Je moet er ook mee aan de slag. Ja, is het ook, het komt nog wel eens voor dat er op een amateurclub iemand in elkaar zakt en een hartstilstand krijgt of een hartaanval krijgt. Is het nou ook zo dat u het idee heeft dat dat vaker is dan voorheen? Nou, dat weet ik niet precies. Weet ik niet precies. Het enige wat ik wel weet is dat omdat er op zoveel plekken AED's zijn, is de kans dat je gereanimeerd wordt groot. Maar dan moet dat ook op een voetbalveld. En je moet er toch niet aan denken dat als het daar gebeurt, dat iemand die zegt, ja, waar hangt dat ding bij ons ook alweer? En in de ballenhok of zo. Ja, dus wel. En dat klinkt bijna als een flauwe grap, zou ik maar zeggen. Terwijl, nogmaals, het is een levensreddend apparaat. Mits je weet hoe je ermee om moet gaan. Dus wat wij doen, is dat er van alle clubs, dat wij de 6 mannen-vrouwen die daar vooral rondlopen en mee bezig zijn, bieden wij die training aan, zodat die dat ook weer kunnen uitvoeren. Ja, wel een hele opgave om al die clubs langs te gaan en dit te gaan organiseren. Daar ben je wel even mee bezig, denk ik, met heel veel mensen ook. Het moet van 2 kanten komen. Kijk, wij gaan niet iedereen bellen, want we blijven aan de gang. Dus vandaar ook dat met die bekerfinale aanstaande zondag, wij roepen de voetbalclubs op. Dat hartveilig voetballen hoort erbij. Dus die moeten ook, wij hopen ook dat die clubs zich bij ons melden. Mm-hmm. Op de site www.hartveiligvoetballen.nl. Nou, dan heb ik die ook direct genoemd. Om ervoor te zorgen dat er ook reanimatietrainingen tot stand komen. Ja, hartveiligvoetballen.nl. .nl. Dan kom je bij de Hartstichting en dan gaan wij dat hele treintje in werking zetten. En wat voor termijn heeft u daarvoor uitgetrokken om dat voor elkaar te krijgen? Nou, kijk, als het gaat om levensreddend in actie komen, dan had het eigenlijk gisteren al geregeld moeten zijn. Dus we hopen dat er door deze campagne dat heel veel voetbalclubs zich heel snel melden. Want hoe eerder we dat voor elkaar hebben, hoe beter. Het redt levens. Maar wat kost zo'n ding? Een AED kost ongeveer 800-900 euro. En die training die bieden wij aan voor een gereduceerde prijs van 150 euro voor 6 cursisten. Oké, maar die AED moeten de clubs, voor zover ze die nog niet hebben, moeten die clubs die wel, dat is dus wel de investering die clubs moeten doen. Ja, nou, dat lijkt me de moeite waard. En ook daar zijn weer allemaal mogelijkheden voor om dat in gezamenlijkheid te doen, om daar potjes voor te krijgen, et cetera. Daar mag het niet om overgaan. Ja. Dus bij de bekerfinale gaan we er al iets van merken. Wat gaat er gebeuren dan bij de bekerfinale? Nou, wat ik altijd een hele chique scène vind aan het einde, als de alle spelers op het bordes een witte badjas aan hebben. Ja. Daar staat het levensgroot op. Ja. En dat staat ook op alle shirts. En ook, ook in het stadion zelf. In het stadion in de Kuip zelf zal er aandacht aan worden besteed. Omdat, weet je, bij een hartinfarct denk je nogal eens van ja, dat is voor oudere mensen. Maar Bas Dost, Eriksen, Danny Blind, Nouri. Dit is iets wat bij alle generaties van alle leeftijden en ook bij jonge mensen voortkomt. Ja, niet onderschatten. Nee, helder. Niet onderschatten, precies. U heeft het punt gemaakt, directeur van de Hartstichting Hans Snijder. Dank u vriendelijk dat we u even mochten bellen. Goedenavond. Ja, Ronald van Dam, het gaat toch langzaam maar zeker richting de beslissingen in al die wedstrijden in de Europa League. Zeker, nog even in te haken op het onderwerp van zo even. Afgelopen zondag bij Udinese Roma zakte even Ndika, Ivoriaan, die afgelopen zomer nog met zijn land de Afrika Cup won, zakte ineens in elkaar in de, wat was het, 77e minuut. Ja, en toen besloten ze niet meer verder te spelen. Hij ging naar het ziekenhuis en is onderzocht. En het gaat gelukkig goed met hem. Maar er werd ook even bij hem dus voor hartproblemen gevreesd. Mm, ja. Zo zie je maar. Het probleem is heel belangrijk. En denk ik een heel goed initiatief wat zo even werd besproken. Ja. Ondertussen heeft Olympique Marseille zo even gescoord. Daar is dan de ban gebroken. En dat betekent dat het over twee wedstrijden daar nu 2-2 is. Want Benfica won de eerste met 2-1. Dus ja, daar kan het misschien ook nog wel wat langer doorgaan dan de reglementaire 90 minuten en de blessuretijd. Bij Roma, Milan met de rug tegen de muur. Met een man minder houden ze stand. 2-0 voor. Ja, en Liverpool blijft maar jagen op dat tweede doelpunt. Maar eerlijkheid gebied te zeggen dat Atlanta steeds gevaarlijker wordt. Wel een keer heel dichtbij een doelpunt was Teun Koopmeiners. Maar zijn schot was net ietsjes te slap. En bij een andere goede kans was het Van Dijk die hem neutraliseerde. Mooi om die twee internationals met elkaar in gevecht te zien. Dus ja, nog altijd twee doelpunten. Liverpool moet het scoren om er een verlenging uit te gaan slepen. Bayer Leverkusen leidt daar nog altijd West Ham United met 1-0 tegen Leverkusen. Maar dat is voor Leverkusen nog altijd voldoende om door te gaan. Geen doelpunt in de Conference League erbij. Club Brugge nog steeds 0-2 voor. En Fenerbahce met 0-1 voor bij Olympiakos. Goed, gaan we zo meteen de ontknopingen meemaken met jou. Dan de Grand Départ van de Tour de Femme is op 12 augustus in Rotterdam. Duurt nog wel eventjes, maar toch was tourbaas Christian Preudom vandaag al eventjes op het Rotterdamse stadhuis om een nieuwtje mee te delen. Want ondanks dat de eerste etappe van Rotterdam naar Den Haag vlakker dan vlak is, is er toch een bolletjestruit te verdienen. De rensters fietsen namelijk door de nieuwe Maas-Delta-tunnel net stijl genoeg om in de bergpunten te kunnen vallen. De gele trui was vorig jaar een prooi voor Demi Vollerink. Ook zij was in Rotterdam vandaag. En ook daar was verslaggever Ayot Kloosterboer. Ik sprak met haar over de toerstart in die stad. Ja, super speciaal. Zeker hier in Rotterdam natuurlijk de start. Dat gaat voor mij heel speciaal zijn. Omdat ik kom hier niet heel ver vandaan. Dus iets specialers kan natuurlijk eigenlijk niet. Want dat is iets wat je waarschijnlijk maar één keer in je leven meemaakt. Wat verwacht jij ervan? Het is daags na de Olympische Spelen en dan barst het hier los. Ja, zeker. En ja, het gaat super speciaal zijn. Ik heb er echt super veel zin in. En ik denk dat heel veel familie en vrienden langs de kant zullen staan. Dus dat gaat wel heel bijzonder zijn. En sowieso is het natuurlijk wel echt dicht begroeid hier. Dus ik verwacht sowieso veel mensen. Jouw hoofddoel wordt natuurlijk de gele trui. Ja. En dat moet op een echte berg worden afgedwongen. Dat denk ik wel. Alp de West, zeg het maar. Ja, dat zou mooi zijn natuurlijk. Liefst ervoor al, dat ik op de Alp de West in het geel al fiets. Maar het belangrijkste is dat die gele trui uiteindelijk mee naar huis komt. Dus dat die na de Alp de West nog stevig onder de schouders zit. Hoe gaat het eigenlijk met jou en met je verhuisplannen qua ploeg? Ja, gaat allemaal heel erg goed. En zoals ik al heel vaak gezegd heb, ik ben me volledig aan het focussen op dit seizoen. Met de tourstart hier in Nederland natuurlijk. En ja, dit hele seizoen rijd ik gelukkig nog met Team SD-Works ProTime. Maar het vraagt wel aandacht van je. Ik kan het wel goed rust geven. Ja. Wordt er op achtergrond hard gewerkt? Ja. Aan contracten? Ja, maar daar kan je voor bij mijn management zijn als je daar meer vragen over hebt. Die is ingestudeerd. Ja. Voorlopig geen antwoorden. Vollering vertrekt na dit seizoen in elk geval bij SD Works. En de geruchten gaan dat het Franse FDJ haar nieuwe werkgever gaat zijn. Ja, en dan PSV. Dat kondigde eerder vandaag een nieuwe samenwerking aan. Niet met een speler of een trainer. Dat is gezien de successen ook niet echt nodig, zou je zeggen. Maar met Adelaide United, een voetbalclub uit Australië. En iemand die weet wat voor club dat is. Dat is Gert-Jan Verbeek natuurlijk, die daar heeft gewerkt als trainer. Dag Gert-Jan, goedenavond. Hallo Robert. Je was er net voordat corona uitbrak. Als ik nou Adelaide United zeg, denk je dan met een glimlach terug aan je werken daar bij die club? Ja, zeker, want het was een fantastische belevenis. Het mooiste was al dat we in het begin van de competitie, of voordat de competitie begon eigenlijk, het meededen aan het bekertoernooi. Mm-hmm. Daar wordt de beker voorafgaand aan het seizoen gespeeld, omdat je dan wat serieuze oefenwedstrijden hebt. Want je hebt te maken met gigantische afstanden. Uiteindelijk kwamen we in die finale, en die finale al worden met 4-1 van Melbourne City. En we wonnen dus daar de beker. En toen begon de competitie. Ja, en die competitie is ongeveer te vergelijken met het rechterrijtje Eredivisie, linkerrijtje Eerste Divisie, dat niveau. Hey, maar de omstandigheden van naar Perth vliegen, 5000 kilometer, 3 tijdzones. De derby tegen Melbourne, dat is 950 kilometer. Ja, dat maakt het wel heel erg leuk en spannend om in zo'n competitie te mogen spelen. Ja, dus je kijkt er met plezier op terug, dat hoor ik al. Voor al het leven ook. Ja. Het leven is prachtig in Australië, mooi land. Ik geloof, hoeveel stappen en een strandje met je voeten in de zee? We keken uit op zee, dus ja. Ja. De straat oversteken en ja, precies. Ja, mooi. Maar je hebt het nieuws ongetwijfeld ook gehoord. PSV gaat samenwerken met Adelaide. Wie gaat daar nou het meeste aan hebben? Adelaide of PSV? Wat denk je? Ja, ik denk Adelaide. De kennis. We zijn hier gewoon veel verder dan in Australië. En dat heeft ook met de omstandigheid te maken. Ik gaf net al aan dat de dichtstbijzijnde derby is Melbourne. En dat is 950 kilometer. En dus je kunt je voorstellen dat de jeugd daar, op het moment dat je als en je kunt ook pas op je 15e bij Adelaide United komen voetballen. En dan kom je in een jong team terecht. Ja, en die moeten dan competitie spelen. Ja, als je de beste uit Melbourne of uit Adelaide hebt gehaald, ja, dan ga je niet in Melbourne voetballen. Dus dan doe je mee in de plaatselijke competitie. Ja, dus die winnen alles heel makkelijk. Dus dat is ontzettend lastig om de beste met de beste tegen de beste te laten voetballen. En dus hebben ze al 15, 16 jaar leeftijd, lopen ze gewoon een achterstand op bij hun eigen leeftijdsgenoten vanuit Nederland bijvoorbeeld. Waarin je wel een competitie hebt waarin je de beste met de beste tegen de beste laat spelen. Ja, maar PSV moet er toch ook iets aan hebben? Nou ja, ik kan me er alleen maar bij voorstellen. Hè, want jong PSV speelt al in de KKD. Ik zei al net al, dat is een beetje vergelijkbaar met die Australische competitie. Dus ja, je doet dan wel levenservaring op. Het is wel een mooie ervaring voor jongens om dat mee te maken. Hè. Dus ik kan me voorstellen dat je gewoon een talentvolle jongen van 17, 18, 19 jaar zegt van nou ja, ga een jaartje bij Adelaide in het eerste elftal spelen. Hmm. En mijn voormalige assistent Karel Vaat is daar nog steeds trainer. En dat is een prima trainer, een prima man ook. En een leuke kerel. En die kan je best wel wat bijbrengen. Daar gaat het niet om. Maar ja, om. Ik zei al, jong PSV speelt ook al in die KKD. Dus ja, die winst zie ik niet zozeer. Hè. Dat is dan wel de levenservaring die je opdoet. Is het dan commercieel gezien wel winst voor PSV vooral? Nou, dat weet ik dus niet. Het zou kunnen dat er sponsoren die belangen hebben, of die belangen willen hebben in Australië, dat zou kunnen zijn. Maar dat, dat weet ik zo niet uit eerste hand. Hè. Ik heb net ook het nieuws tot mij genomen. En ze zullen er wel goed over nagedacht hebben. Maar sportief gezien, denk ik, zeg ik van nou. Ja, Adelaide hierheen. Trainers die hier hun kennis willen vergroten, dat begrijp ik wel. Ja. Maar voor PSV-spelers of staf daarheen. Ik moet wel zeggen dat ik ooit met Toon Gerbrands al een keer eerder in Australië ben geweest. Daar hebben wij een tocht gemaakt langs American of the Australian Football. Mm-hmm. Ja, dat is wel interessant om ook bij andere sporten te kijken hoe het daar aan toe gaat en wat ze daar doen. En dat kan wel een verrijking zijn. Oké, okay, dus eigenlijk samenwerken met een andere sportclub, maar geen voetbalclub. Nee, maar kijken hoe ze daar dingen gewoon organiseren. Gewoon de keuken kijken. Ja, gewoon kennis opdoen en kijken hoe... Want Australisch voetbal is natuurlijk heel anders georganiseerd, waardoor andere fysieke aspecten worden gevraagd. Mm. Nou ja, en ze zijn wel in die zin ook wel heel innovatief. Hè. Ze zijn in sommige sporten ook heel ver. Hè. Tennis, zwemmen en dergelijke, dat linken ze ook in uit. Mm. Maar kijken ze een beetje Eredivisie daar? Ja, ik denk wel dat ze heel sportminded zijn. En ook daar wordt natuurlijk alles uitgezonden. En de Nederlandse competitie is wel een aantrekkelijke competitie. Hè. Ook de Bundesliga wordt gevolgd en zeker de Premier League. Hè. Je hebt ook veel van die sportcafés, er staat altijd sport op. Ja. Oké, okay, we zijn bij. Dankjewel, Gert-Jan. Tot de volgende keer. Graag gedaan, Rob. Doei. Ik ben alleen met de tijd. Ik ben al mijn vrienden kwijt. En het verkeer raast voorbij. Het is verkeerd en ik verwijt niemand anders dan mij. En ik sla af als je mij helpt. Ben vanavond met mijzelf. Ben vanavond met mezelf. Het is midden in de nacht. Ging de deur uit, klokslag 8. Want de zon wacht en de vangst is minstens zo mooi als die jacht. Dus ik ging de stad in, gevuld met verval en verwachting. Stemming is altijd de schatting. Ben ik het zat, dan ben ik daar hard in. Ik had geen hard hoofd in de avond, maar eenzaamheid werkt soms verslavend. Word gek van de mensen die praten, ze praten. Ben alleen de tijd, ik ben al mijn vrienden kwijt. En het verkeer raast voorbij, het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij, en ik sla af als je mij helpt. Ben vanavond met mijzelf, ben vanavond met mezelf. Alleen met de deur op een kier. Als je me belt, dan neem ik op. Het is kwart over vier. Laat me dansen met de rest van plezier. En val ik op als om te koop. Bel ik een taxi of bel ik jou? Wil ik dat je zegt als je van me houdt? Of wil ik hier weg? Ik heb het zo koud. Maar ik zwijg, want zwijgen is goud. Ik ga naar huis, het is voorbij. Ik heb, ik ben thuis. De stad bleek de kat, ik bleek de muis. Wat maakt het ook uit? Wat maakt het ook uit? Met de tijd, ik ben al mijn vrienden kwijt. En het verkeer raast voorbij. Het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij. En ik sta af als je mij helpt. Ben vanavond met mezelf. Ben vanavond met mezelf. En de tijd en al mijn onvolledigheid. Maar het is een vreedzame strijd. Ik ben al mijn vrienden kwijt. Het is midden in de nacht. Is het waar dat je op me wacht? Is het waar dat je op me wacht? Is het waar dat je op me wacht? En gestopt met het hebben van spijt. Ik ben al mijn vrienden kwijt. Ik ben alles van alles. Ik ben al mijn vrienden met de tijd. Ik ben al mijn vrienden kwijt. En met verkeerd laatst voorbij. Het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij. En ik sta af als je mij helpt. Ben vanavond met mijzelf. Ben vanavond met mezelf. Vrouwtje en kwijt. Ronald, de laatste minuten tikken weg in al die kwartfinales. Zeker. En Liverpool probeert het wel. Daar zijn we nu middels de blessuretijd in gegaan. Nog 3 minuten te komen erbij. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ze toch niet heel dicht bij die 2 doelpunten zijn geweest die ze nodig hadden. Ja, in de eerste helft en begin van de tweede helft. Maar daarna eigenlijk niet meer. Darwin Núñez er nog in. Diego Jota, Elliot Gomez. Klopt, probeert alles, maar het lijkt niet te gaan lukken. AS Roma incasseert wel een doelpunt van Mayan van AC Milan. Maar dat kan het wel hebben. Het stond met over 2 wedstrijden gezien nu inmiddels met 3-0 voor. Nu is het dan 3-1. Dus dat lijkt wel goed te gaan komen. Bayer Leverkusen, Frimpong had een enorme kans om de Duitsers helemaal in veilige haven te schieten. Maar in plaats van af te leggen naar Adli, knalde die een beetje egoïstisch zelf hard open. En Mumbanya is voorlopig even het goudhaantje bij Marseille door te scoren. Waardoor het daar over 2 wedstrijden nu 2-2 is en misschien naar de verlenging gaan. Club Brugge, ja, die kunnen we wel halve finalist noemen. Die staan nog altijd met 2-0 voor bij Park Saloniki. Over twee wedstrijden is dat dan 3-0. Fenerbahçe Olympiakos, daar dreigt het ook om een verlenging uit te lopen. Want door dat vroege doelpunt is het over twee wedstrijden gezien 3-3 volledig in evenwicht. Maar goed, Liverpool, daar dreigt dus de uitschakeling. Ja, helder. Goed, dan shorttrekker Jens van het Woud. Je reed het afgelopen seizoen met een speciale schoen. Een soort van blok aan zijn been, zo omschreef hij het zelf. Hij schaatste met die schoen omdat hij in december bij een val zijn enkel blesseerde. Nou, die blessure, zo blijkt nu, was een stuk serieuzer dan hij dacht. Nou, we hadden eerst de insteek dat het gewoon verrekte bandjes waren. En toen ik eigenlijk na het seizoen en eigenlijk ook gedurende het seizoen last bleef hebben, zijn we voor een second opinion gegaan bij een andere dokter. En toen had hij gezien dat eentje ook helemaal afgescheurd was. Wat was toen je gedachte? Ja, het is wel jammer, want je weet gewoon dat het een traject wordt. Maar ook wel fijn dat ik eindelijk wist wat echt de pijn veroorzaakte en de onstabiliteit die ik in mijn enkel voelde. Maar wat zei de arts verder? Ja, die zei wel van, je kan het ook zo laten, maar dan zal je nooit echt op 100% kunnen trainen. Max 80% of zoiets. En ik wist ook toen gelijk van, ja, 80%, daar heb ik niks aan. En wat is de prognose nu? Dus als je weer herstelt, voor hoeveel procent ben je dan weer oké om te kunnen schaatsen? Als het goed gaat, 100% hersteld. Maar daar is 96% kans van, dus dat komt wel goed. Alleen het duurt wel 10 weken voordat ik weer echt mijn schaatsschoen in mag. En ongeveer 4 maanden totdat mijn enkel weer 100% is. 10 weken pas? Ja. Het is hartje zomer. Ja, het is een seizoen zonder zomer. Ja. Dat lijkt me vervelend voor een topsporter. Ja, het is wel vervelend, maar het is ook gewoon besloten om richting de Spelen gewoon fit te worden. Dus als ik het nu doe, dan kan ik sowieso de zomer van de Spelen gewoon vol trainen. Dus dat is wel nodig. Is dat ook de achterliggende gedachte, dan maar nu gewoon echt goed herstellen? Ja, hoe het afgelopen maanden ging, daar kan ik niks mee. Je hebt ook bewust 2 World Cups laten schieten in februari, want je wilde kosten wat het kost. Natuurlijk, vanzelfsprekend, meedoen aan het WK in Ahoy. Is er niet achteraf een te groot risico genomen? Ja, we wisten er niet echt van. En je wilt, op zich, het schaatsen in de training ging best wel goed. Ik merkte wel dat ik viel wel veel vaker dan dat ik meestal deed. Dus dat is misschien iets dat je naar kon kijken, maar op zich, ik reed wel gewoon wel harde ronden. De tempo's reed echt wel goed vergeleken met het team en zo. Dus het leek wel gewoon mogelijk en op zich ging het wel nog best goed. Want op hoeveel procent heb je kunnen trainen tussen het EK en het WK? Ik denk dat ik echt max op 40% heb getraind. Ik heb buiten het schaatsen echt helemaal niks gedaan. Want je wilde gewoon kosten wat kost meedoen aan dat wereldkampioenschap? Ja, met schaatsen had ik nog een beetje pijn, maar niet heel veel. En met fietsen en kracht, zo voelde ik het de hele tijd. Dus het was gewoon ijsgevoel houden, een beetje conditie proberen te onderhouden en dan zien we het wel. Wanneer denk je weer fit op het ijs te kunnen staan? Ik heb nog nooit iets meegemaakt zoals dit, dat ik zo lang eruit zit. Dus ik weet niet echt hoe mijn lichaam reageert. Maar ik denk, ik heb het een beetje gerekend. Als het echt goed gaat, dan kan ik iets voor september weer een beetje ijsgevoel hebben. Dus dan zou ik de trials nog wel oké kunnen rijden. Dus misschien dat ik nog de eerste 2 wereldbekers rijd. Maar dat moet natuurlijk ook in overleg met het team en zo. Dat is de stip. Dat is de stip. Ronald van Dam, ik zie vuurwerk boven Bergamo uit elkaar spatten op deze monitor die ik hier bekijk. Teun Koopmeiners, Martin Droon, Atalanta Bergamo. Het is ze gelukt. Ze hebben zich geplaatst voor de halve finale van de Europa League ten koste van Liverpool. Jammer voor Van Dijk, Gakpo en Gravenberg, die overigens niet in de wedstrijd kwam. Zij liggen eruit en kunnen zich gaan focussen op wellicht de titel nog in de Premier League. Ja, en Jeremy Frimpong heeft gescoord voor de Bayer Leverkusen. Het leek even op dat misschien Leverkusen de eerste nederlaag van dit seizoen ging leiden. De kampioen, de kerstverse kampioen van Duitsland. Maar dat heeft Frimpong met een laat doelpunt weten te voorkomen. Daar zitten we in de allerlaatste minuut van de wedstrijd. Dus dat lijkt ook dat Bayer Leverkusen zich halve finalist mag noemen. Net als AS Roma, dat nog altijd voorstaat met 2-1 tegen AC Milan. Bij Marseille, Benfica worden dan waarschijnlijk verlengen. Nog even de Conference League meegenomen. Club Brugge, dat gaat door. Dat gaat deze wedstrijd met 2-0 winnen.